Middernacht, het begin van maandag 16 maart. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rusland was bereid zijn kernwapens in staat van paraatheid te brengen aan het begin van de crisis rond Oekraïne en de Krim. Dat zegt de Russische president Poetin in een documentaire die is uitgezonden op de Russische staatstelevisie. Poetin was bereid de wapens klaar te zetten, omdat de Russen die op de Krim wonen volgens hem gevaar liepen. Hij kon ze niet aan hun lot overlaten. Het Oekraïnse schiereiland werd een jaar geleden door Rusland ingenomen. In Moskou heeft brand gewoed in het 16e-eeuwse Novodevitsje-klooster. Het is een toeristische trekpleister en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er sloegen enorme vlammen uit de eeuwenoude toren van het klooster. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen. Bij het klooster hoort een begraafplaats waar grote Russische kunstenaars liggen als Tsjechov, Gogol en Prokofjev. Deelnemers aan een triathlon in Puerto Rico zijn door een boze automobilist beschoten. De chauffeur kreeg ruzie met de organisatie toen hij naar zijn zin te lang moest wachten tot een peloton fietsers voorbij was. Hij werd kwaad en opende het vuur met een automatisch wapen. Twee fietsers werden door rondvliegende kogels geraakt. Eén kwam van schrik ten val. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de schietpartij werd de triathlon gewoon afgemaakt. En op een veiling in Parijs heeft een originele striptekening van Asterix 150.000 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar de familie van slachtoffers van de aanslag op Charlie Hebdo in januari. De geveilde zwart-witpagina komt uit het stripalbum Asterix en de Lauwerkrans van Caesar uit 1971. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog met minima rond 2 graden. Overdag geleidelijk opklaringen en af en toe zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 12. Dinsdag en woensdag wordt het 15 graden met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Heemskerk. Jan Roos is weer ziek. Ja, je verzint het niet. En wie hebben we hier? Ja, ik ben Thierry Baudet. Langzamerhand een vaste inval, Jan. Goedenavond. Goedenavond, zo is het maar net beeld. Bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Take it away, Thierry. Ja, een echte Jan, dat ben je of je bent het niet. Dat is genetisch bepaald. Dus heb je, terwijl heel Nederland gebukt gaat onder de dramatische gevolgen van de euro en we inmiddels voor 200 miljard garant staan voor het knoflooketende deel der avondlanders, nog altijd niet getekend voor de petitie om een parlementaire enquête af te dwingen, lange zin dit, over de invoering van de Europese eenheidsmunt op www.euro.nl. Dan ben je wel een enorme Johan. Goed, hartelijk dank voor een stukje reclame van je eigen burgerinitiatief. Wat was de website ook alweer, Jan? Volgens mij was het puro.nl. Dank gaan je we allemaal kijken en dan zullen we zien wat misschien dat we ooit nog te weten komen wat er allemaal is misgegaan bij de invoering van de euro. Maar laten we nu maar eens gaan kijken wie er nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Thierry. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Ja, daar gaan we. Of Johan, echte Jan. We beginnen met Edith Schippers. Als je dit zo allemaal bekijkt, dan denk je, ja, er zit wel heel veel toeval achter. Ja, nou ja, wij geloven onmiddellijk dat het ambtenarenapparaat met het ministerie van Justitie er toe in staat is om naar believen bankafschriften te laten verdwijnen en weer verschijnen. Maar om daarmee nou het ontijdig aftreden van Ivo en Fred in de schoenen van anderen te schuiven, mevrouw Schippers, is niet alleen een beetje dom, maar ook een godspe. En vandaar dat u de Johan van de week bent. Paus Franciscus. Que non si può dire che tutti islamici sono terroristi. Non si può dire. Ja, als je paus bent en onfeilbaar, ga je natuurlijk sowieso de hemel in. Ga je dan ook nog lopen bidden dat als de moslims je komen halen, je alsjeblieft een snelle en pijnloze dood krijgt omdat je fysiek niet zoveel aan kan, dan ben je niet alleen een lafaard en een wegloper, dan ben je een ongelofelijke Johan. Nou, daarmee hebben we dan weer een compleet volksdeel tegen ons in het gejaagd. Lieve katholieken, sorry, het is Thierry, maar je neemt je al serieus. Tijdelijk invaller. Zit een hoop humor bij. Morgen is Jan er weer. Goed zo, nou, mooi. Ivo Opstelt. Men zat dicht op de kar. Hou daar dus strak voet aan de pols. Ja, nou, voet aan de pols. Mochten we ons nog afvragen of het aftreden van opa Ivo misschien toch nog een aderlating is voor de veiligheid van Nederland, dan nog even een postuumwapenfeit van de mompelbrompot. Terwijl de criminelen en terroristen hier zwaarder zijn bewapend dan Arnold Schwarzenegger in de afsluitende schietpartij tegen 1000 buitenaardse scherpschutters, schaft de minister opstelt in januari het landelijk platform vuurwapens af dat de illegale wapenhandel moest bestrijden. Hij bracht hier trouwens de Kamer niet van op de hoogte en daarover zijn we ook niet verbaasd. Johan, dus. Dag Ivo. Schinkeknecht. Nu moet ik gewoon gaan met nog 3,5 ronden te gaan. En het pakt er perfect uit. Ja, hij praat een beetje raar Nederlands, maar Shinky heeft de wereldtitel binnengehaald. Zijn ouders hebben hem vernoemd naar zijn Chinese pinda-verkopende overgrootvader en daarmee herinnerd aan de Nederlandse droom dat het mogelijk is, alles is mogelijk in dit land. En dat hij nu wereldkampioen is, mini-schaatsen, dat is een prestatie van wereldformaat. Hij is de Jan van de week. Ja, mooi zo. Nou, dat was het bal. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, hij is VVD-raadslid in Duiven, bijna wetenschapper en schrijver van het kerstverse boek Avondland Identiteit. En ook nog eens verkiesbaar voor Provinciale Staten in Gelderland. Hij ziet eruit alsof hij 12 is, maar toch een warm welkom voor reizende VVD-ster Sid Lukassen. Hartelijk welkom, Sid. Leg even uit, want je doet zoveel, ontzettend veel dingen tegelijk. VVD, de Provinciale Statenverkiezing, je bent ook nog gemeenteraadslid, je bent auteur, je bent bezig om een proefschrift te schrijven. Weet je ook iets van de actualiteit of heb je daar geen tijd voor? Actualiteit is uiteraard belangrijk, want ik ben zelf verkiesbaar, zoals je al zegt. Dus ik ben dag en nacht bezig met bijvoorbeeld campagne voorbereiden. Een belangrijk actueel vraagstuk is op dit moment de decentraliseringen. Nou, daar ben ik mee bezig. Ik ben op dat moment woordvoerder in de gemeenteraad. Op dat dossier bijvoorbeeld. Dus maar als wij tegen jou zeggen antiterreurmaatregelen in ik moet je heel even onderbreken, Jerry, want er is namelijk groot nieuws zojuist op poon.tv, onze eigen website. Ja. Het schijnt, dames en heren, dat is vastgesteld dat gehurkt poepen beter gaat dan zittend poepen. Wat over anti-jihadmaatregelen gesproken, ja. Zit. Ja, uitstekend voorbeeld. Ik heb voor de Post Online enige maanden geleden daar precies op dat onderwerp een artikel geschreven. Weet je niet? Ja. Er was een VNG-conferentie, Vereniging Nederlandse Gemeenten, over jihadisten. Daar ben ik over poepen. Daar ben ik naartoe gegaan namens de gemeente Duiven. En heb ik een aantal kritische vragen gesteld. Bijvoorbeeld over de rol van Turkije in dit geheel. En er was iemand die eigenlijk niet wilde dat ik die vraag stelde. En die probeerde mij tegen te houden om die vragen te stellen. Maar ik denk, nee, ik vertegenwoordig de mensen. Ik laat me hier niet stoppen. Ik heb gewoon mijn vragen gesteld. En ik heb na aflopen daar een artikel over geschreven. Wat iedereen kan nalezen in mijn artikelarchief op de Post Online. Over kun je daar jihadisme. De korte strekking even van geven dan? De korte strekking van een jihadisme is simpelweg. Naar jouw artikel. Deze mensen komen terug in Nederland. En hebben wij te maken met tikkende tijdbommen? En zo ja, hoe gaan we ons daarop voorbereiden? Nou, dat is een van de belangrijke politieke vraagstukken van deze tijd. Ja, en wij hebben jou uitgenodigd niet alleen omdat je vraagstukken kan benoemen, maar omdat je daar antwoorden op kunt geven. Net weer 3 Britse jihadis aangehouden bij de Turkse grens. Wat moeten we daar nou mee? Ik bedoel, kom eens met een oplossing. Ja, was zoals ik ook in mijn boek Avondland de Identiteit stel. Het eerste wat we moeten doen is we moeten voorkomen dat de oliestaten nog verdere politieke invloed blijven krijgen. Nou, we zien dus dat die mensen die zogenaamde benefietgala's organiseren, dat er vaak fout geld zit, vaak ook verbanden zijn met bijvoorbeeld de moslimbroederschap. Er zijn soms verbanden inderdaad met recrutering voor jihadisten. Dus het eerste wat we moeten doen is voorkomen dat foute organisaties hier voet aan de grond kunnen krijgen op het avondland. En dat is de eerste stap om ons daartegen te beschermen. Voordat iedereen er stapel gek van wordt, de definitie van avondland er even doorheen gooien. Voor de mensen die het niet weten. Ja, wat bedoel je met avondland? Nou, avondland is eigenlijk een oude uitdrukking, komt uit de geschiedenis. Namelijk, omdat het zo lang zonnig blijft op de zomeravonden in Europa, komt daar de term avondland vandaan. Het is bekend geworden door het boek Untergang des Abendlandes. En dat is de vorige eeuw geschreven door Oswald Spengler. En het was een vrij pessimistisch boek. Hij schreef in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Nou, eigenlijk kunnen we zeggen, de Eerste Wereldoorlog is het begin geweest van het grote Europese verval. Er zijn nieuwe machten opgekomen, de VS, de Sovjet-Unie, nu Rusland. Nou, 100 jaar later vond ik het tijd om daar eens op terug te blikken en te kijken waar staan we nu. Hij zegt eigenlijk eventjes voor het begrip, avondland is Europa. Precies, nou, juist. En ook de koers die we met Europa willen inslaan voor de komende jaren, de komende decennia. Ja, en als je die term gebruikt, en je gebruikt het nu in de context van de oorlog met de islam, dan gebruik je het ook als onderscheidend begrip. Hè? Dus Europa, zou je kunnen zeggen, is een geografisch begrip. Mm-hmm. Avondland is ook een cultureel ingevuld begrip. Avondland is namelijk een wereld zonder islam. Klopt dat? Over het algemeen zou ik dat zeggen, ja. Want de islam heeft geprobeerd om voet aan de grond te krijgen in Europa. Tot twee keer toe. En twee keer toe zijn ze teruggeslagen. Onder andere door Karel Martel. Je hebt het over 743, even voor de luisteraars. En later het beleg bij Wenen. Tot twee keer toe. Dus als we het niet meer weten, dan is het ook niet zo raar. Precies. Ja, maar het heeft nog steeds invloed. Hè? Want kijk naar de Baltische Staten. Het Ottomaanse Rijk heeft vooral in Oost-Europa heel veel veroverd. En dat is later tot instabiliteit geleid. Hè? We kunnen de oorlogen die daar in de jaren 90 geweest zijn, kunnen we uiteindelijk nog herleiden tot verschillende groepen die daar samengebracht zijn onder het Ottomaanse Rijk, dus onder de Turkse overheersing. En die eigenlijk niet goed met elkaar overweg konden, maar wel gedwongen altijd in een staat samen hebben geleefd. En dat bewijst me weer dat het toch op lange termijn invloed heeft gehad op de bevolkingssamenstellingen in Europa. Uiteraard, ja, want eventjes terug misschien waar we vandaan kwamen. Mensen luisteren naar dit en denken, dit heeft in elk geval niets met de VVD te maken. Zit Lucasse toch Provinciale Staten kandidaat? Mm-hmm. Leg even die link alsjeblieft. Want je doet in de politiek allerlei dingen. Heeft dat iets te maken met waar je het nu over hebt? Ja, ik denk dat het er zeker mee te maken heeft. Als ik kijk naar mijn kernidee is, wat is de essentie van politiek? De essentie van politiek is controle. Namelijk het controle op college van gedeputeerde staten, op gewoon het college van je gemeente, controle op de overheid, de bureaucratie. En waarom? Om te voorkomen dat die overheid steeds maar weer groeit en opzwelt en uiteindelijk al het initiatief uit de samenleving gaat overvleugelen. En als dat gebeurt, krijg je een passieve gemeenschap, een passieve samenleving waar geen initiatief meer uitkomt. En dan zit je keihard in de tijd van het verval. Dan zit je dus in het verval van het avondland terecht. Dus je zegt eigenlijk, een te grote staat is een decadentieverschijnsel. Juist. En de VVD is een partij waarmee jij denkt de staat terug te kunnen brengen. Ik doe mijn beste voor, zoals je het. Laten precies, we dan daar nog even wat concreet. Doe mijn beste voor. Een van de dingen die nu. Bezuinigingen op cultuur. Mm-hmm. Er wordt mede door het VVD-kabinet weer 23% minder uitgegeven. Dit is binnen de provincies trouwens, hè? Ja, precies. Dus hoe kijk je daar tegenaan? Dat juicht je toe, neem ik aan. Nou, in mijn boek Avondland Identiteit heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan de vraagstukken, wat is kunst en hoe hangt kunst samen met kunst en cultuur? Met kapitaal en cultuur. Nou, als eerste, als we het precies over Gelderland hebben. Nou, Gelderland wordt toch veel geld verdiend in Nederland. Een aanzienlijk deel van het BNP is ook afkomstig uit Gelderland. We zitten direct met Duitsland. We drijven veel handel met Duitsland. Als je kijkt naar het uitgeven van kunstsubsidies, wordt de grootste hoeveelheid kunstsubsidies uitgegeven in de Randstad. Nou, daar kun je ten eerste al je vraagtekens bij stellen. Tweede punt, moet kunst gesubsidieerd worden? Nou, ik ben daar vrij dubbel in. Want niet alles is kunst. Er is nu, sinds het postmodernisme, sinds wat jij zo adequaat omschreven hebt als de pro-lelijkheidcultuur, kan alles kunst zijn. Bij wijze van spreken tot een bos touwen in de hoek, tot een ingeblikte poepdrol, kan men verkopen als kunst. Ongeremd kliederen met inkt kan doorgaan als kunst in deze tijd. En dat krijgt allemaal subsidies en dat is geen goed idee. Dat is juist de gedachte. Dat is de 100% de gedachte. En dat wordt in het boek wordt nader uiteengezet. Wat is esthetiek? Wat is schoonheid? Wat zijn richtlijnen voor schoonheid? Maar nu mag je niet meer de hele tijd dat boek promoten, want dat werkt averechts. Dus we weten dat je een boek hebt geschreven. Nou, sterk, we gaan het straks nog een keertje over hebben. Absoluut. Even gewoon de actualiteit. Jouw partijgenoot mevrouw Schippers en het complot tegen de VVD. Wat vind je daarvan? Ik lijkt me het beste dat het eerst uitgezocht wordt. Er zit natuurlijk een bepaalde frictie. Ja, komt het misschien uit de vierde macht, uit de ambtenarij? Zitten daar problemen? Ik zou zeggen, laten we dat eerst goed uitzoeken voordat we halsen. Waarom zouden we het gaan uitzoeken als we eigenlijk al best wel zeker weten dat het helemaal niks met de vierde macht te maken heeft, maar gewoon met mensen binnen de VVD die zich niet netjes hebben gedragen? Dat moeten we uitzoeken om het zelfreinigend vermogen van onze democratie in ere te houden. Als we ons nu al door allerlei speculaties de conclusies gaan trekken voordat we het onderzocht hebben. Maar vind jij het niet eigenaardig dat een hooggeplaatste functionaris binnen jouw partij, voordat het intern überhaupt is onderzocht, trouwens, er hoeft niet wel onderzocht te worden, al die affaires zijn redelijk duidelijk, niet waar. En waarom zou je dan in godsnaam een ander de schuld willen gaan geven van je eigen falen binnen die partij? Ik vind het toch wel heel opmerkelijk. Denk ze daar electoraal gewin mee te halen? Wat ik denk is, het is het waard om het te onderzoeken. Want er is ook al eerder een staatssecretaris Financiën in het geding gekomen, als ik me goed herinner. Ook omdat er problemen zouden zijn in de samenwerking tussen de bewindsvoerder en het ambtelijk apparaat. Dus het lijkt me heel goed om dat gewoon eens kritisch in de gaten te houden en om dat door te lichten. En als er problemen zijn, dan denk ik dat het heel belangrijk is voor onze democratie om dat aan het licht te brengen. En verder, wat ik belangrijk vind in politiek is de inhoud. En wat ik nu constateer op dit moment, overkoepelende zin, dat het steeds meer gaat om schandalen, om verhaaltjes, om roddels. Want daar smult men van, we hobbelen van incident naar incident. Nou, en de gedaan. Inhoud, de argumenten, de feiten, de idealen worden steeds meer naar de achtergrond verschoven. En dat is heel gevaarlijk, want nu in Europa zitten we in een kritieke fase. We zien problemen met Rusland in het oosten. We zien problemen met IS in het Midden-Oosten. En we in Irak, in Syrië. We zien Erdogan die steeds agressievere taal aanslaat, steeds negatiever over het Westen spreekt. Kortom, we moeten als Europeanen, als Nederlanders, moeten we aan de toekomst gaan denken. Wat willen we doen? We moeten een strategie hebben. We moeten een koers uitstippelen. Ja, maar wat is, laten dat, we doen? We laten ons idee, leiden maar door incidentjes, door roddels, door verhalen in de media. We moeten ons voorbereiden op lange termijn strategie. Oké, dat lijkt me een goed idee. Moet die lange termijn strategie dan gemaakt worden door mensen die we ons vertrouwen of die we niet vertrouwen? In jouw voorkeur? Mijn voorkeur gaat uit vertrouwen is goed, controle is beter. Dus eigenlijk zeg je, we moeten zorgen dat mensen dusdanig worden gecontroleerd dat ze te vertrouwen zijn en dat er geen twijfel meer over bestaat. Mee eens. Dan precies die onderzoeken die ik net al aanhaalde zouden daar perfect bij passen. En maar je vindt het verder wel gepast dat dat op een moment komt dat de VVD onder vuur ligt en er nou naar mij smaken in ieder geval beter zou kiezen om zich een beetje kalmpjes te houden. De VN heeft weer het jaarlijks integriteitsrapport. Nou, daar staat de VVD op weer stijf onderaan of bovenaan, hoe je het wil zeggen. Schippers denkt gewoon, de beste verdediging is de aanval. Die gaat gewoon in de aanval. Ja, daarom. We zijn het hier ook over politiek. Ik ben het voorkomen met je eens dat inhoud belangrijk is, hoor. Maar dit politiek is natuurlijk ook belangrijk. Politiek is voor een heel groot deel ook tactiek en spel. En ik begrijp niet zo goed dat zo'n verstandige vrouw als de vrouw die we hier vorige week nog hadden zitten, Edith Schippers, zo'n wonderlijke tactiek kiest. Zou jij dat ook voor gekozen hebben, denk je? Ik weet niet wat ik zou doen in die positie. Voorlopig ben ik daar nog niet. Mogen hopen dat ik op een dag misschien ook in die positie zou zijn. Maar ik probeer zelf altijd integer te handelen. En ik heb tot nu toe heb ik nog heel veel vertrouwen in het zelfreinigend vermogen van de Nederlandse politiek. Want je ziet als er problemen zijn, mensen stappen op als er problemen zijn. En er zijn niet zoals in Italië ellenlange processen voor nodig. Er is niet zoals in Syrië een burgeroorlog voor nodig. Dus ik denk voorlopig is ons zelfreinigend vermogen van de democratie nog prima in orde. Oké, en wat betreft de Europese Unie nog eventjes een vraagje. IJsland heeft net aangekondigd deze week dat het niet meer toe wil treden tot de Europese Unie. Hè? Wat vind je daarvan? Goede beslissing? Nou, het is een beslissing die aan het IJslandse volk zelf is, lijkt me. Oké, nu... Ja, dat lijkt dus ook, maar dat kunnen we elke beslissing die we vanavond bespreken al zo afdoen. Ja. Zou je, stel je voor dat wij als Nederland nu in dezelfde positie zaten in, we zijn nog in onderhandeling met de EU over toetreding of niet, zou je dan vinden dat het de verstandigste zijn om toe te treden of zou je zeggen, we blijven met de Nederlandse gulden lekker aan de kant zitten? Op dit moment, hè, dan krijg je het soort balkende, hè. Wat zou ik doen als ik destijds de kennis van nu had gehad? Nou, ik blijf het een heel heikel dossier vinden. Ik bedoel, ik heb in mijn boek heb ik een aardig genuanceerde uiteenzetting gegeven over alle mitsen en maren van de EU. Ook een hoop kritiek erop. Mee eens. Ik zou er eigenlijk niks over durven zeggen. Oké, we gaan zo meteen met je verder praten. Want jij schrijft in je boek ook dat het feminisme de bron is van alle kwaad ongeveer in de wereld. Daar willen we alles over horen. Maar nu eerst gaan we naar een kolompje. Ja. Naar jou namelijk. Ja! La vie, Thierry, doe maar. Ja. Gisteren was ik in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Maastricht. De hoge zuilen reikten als loofbomen naar de lucht en het licht dwarrelde door de glas- en loodramen naar binnen alsof het door het gebladerde van die loofboomzuilen scheen. Volgens Oswald Spengler, auteur van De Ondergang van het Avondland, is dat de diepste religieuze ervaring van Europeanen. Alleen zijn in het woud. Gotische kathedralen doen in feite niets anders dan die ervaring imiteren. En de meest geslaagde exemplaren raken zodoende iets van het eindeloos ronddolen dat we ook terugzien in de epische verhalen van onze cultuur. Koning Arthur, Parsifal en tegenwoordig The Lord of the Rings. Het zou het avondland beslissend onderscheiden van het morgenland, de wereld van het oosten, waarin bedompte, beperkende religies zoals de islam domineren of waarin het uitsluitend gaat om het uitzetten van het zoeken, het ophouden te streven, zoals in het boeddhisme. De zoektocht naar het oneindige, naar het verkennen van het wereldal, zie je volgens Spengler vervolgens terug in de Europese overzeese avonturen die uitmonden in koloniale wereldheerschappij en in twee unieke westerse cultuuruitingen, het olieverfschilderij en de klassieke muziek. In olieverfschilderijen wordt het mogelijk om diep gelaagd perspectief te creëren. Vooral ook door het gebruik van bruin, bijvoorbeeld in de doeken van Rembrandt. Bruin is immers de enige kleur die niet in de regenboog voorkomt en staat dus voor het niet-ruimtelijke, het oneindige. In de klassieke muziek kan ondertussen door gebruik van meerdere stemmen door elkaar het oneindige als het ware worden getoond. Ik liep naar het altaar van die prachtige kerk in Maastricht en zag, net als de hoofdpersoon van Uellebecks nieuwste boek, de heilige maagd Maria even contact met me zoeken en zich toen langzaam maar beslist terugtrekken in het oneindige niets dat zich voor mij sloot. Alleen in het woud, alleen in die kerk, liep ik maar weer naar buiten en vervoegde me tussen de oliesheiks op kunstbeurs Tefaf, waar alleen de prijs van de olieverfschilderijen me nog herinnerde aan het oneindige. Nou, ik durf wel te zeggen dat ik hier spiritueel orgasme heb gehad, hoor. Heel goed, dat was de bedoeling. Ja, goed. Dan gaan we het verder met gauw vergeten. En door! Jezus, mina. Sint Lucas is onze gast en hij wil provinciebestuurder worden. We waren al een beetje aan het bashen op de VVD, maar laten we het een beetje in de verkiezingssfeer gooien. En dan gaan we zo dadelijk heus al praten over je boek. Hey, moet je horen, we zitten met het volgende. Peilingen van Ipsos die zeggen dat de coalitie, inclusief gedoogpartners van alle te kust en te keur in de Eerste Kamer, geen meerderheid meer gaan halen. Dus VVD, PvdA met D66, ChristenUnie, CDA, alles, krijgen geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Wat vind je daarvan als jonge politicus? Moet je dan zeggen, nou ja, dat is jammer, maar als ik voor elk onderwerp wat ik wil maar weer om me heen gelopen scharrelen, krijg ik er misschien wel een meerderheid voor? Of moet je toch wat principiëler zijn en zeggen, nou, ik krijg hier toch wel een ongelooflijk pak op mijn flikker, dus misschien moet ik het zootjes opbreken? Ik ben hier heel principieel in. Ik constateer dat de letter van de wet en de geest van de wet steeds verder uiteen gaan lopen. En om hier concreet voor te zijn, vroeger werd je gekozen, wat je mandaat, zeg je nou, dit ga ik over 4 jaar ga ik proberen uit te voeren. Ja. En daarna word ik afgerekend door de kiezer. Nu kan een politicus eigenlijk niet meer eigenstandig beslissen, want voortdurend hangt alles wat men doet, hangt als een zwaard van Damocles hangen die peilingen erboven. Ik vind het bovendien nog eens een keer heel gevaarlijk. Want wat is de essentie van politiek? De essentie van politiek is controle. Waarom moet men gaan stemmen? Men moet iemand aanwijzen die men geschikt acht om het provinciebestuur te controleren, om de ambtenaren daar te controleren enzovoorts. En daar gaat het nu niet meer over, want men gaat dadelijk stemmen met het idee, gaan we wel of niet het kabinetpootje haken? En dat is heel gevaarlijk, want dat betekent dat de hele discussie eigenlijk over de Eerste Kamer gaat, ja, en niet meer over wat er op de provincie gebeurt. Dus daarmee verzwakt de democratische controle op het provinciebestuur. Maar noem eens 3 voorbeelden van grote besluiten die op provincieniveau worden gevoerd dan. De robuuste investeringsimpuls is een uitstekend voorbeeld hiervan, Thierry. Wat is dat in vredesnaam? Nou, dat is een investering van 250 miljoen... die onder de huidige coalitie van Gelderland gedaan is. Die is bovenop de bestedingen gekomen die oorspronkelijk in het begrotingsakkoord gepland stonden. En dat wil eigenlijk zeggen dat het tot nu toe vrij succesvol is geweest om vooral te zorgen dat de bedrijvigheid en het werk gewoon door kan gaan, want de beste sociale voorzieningen. Oké, maar waarover gaat dan dat is een belangrijke hier beslissing die in de provincie Gelderland is genomen. Ja, maar dan politiek wordt pas interessant als er verschil van mening is natuurlijk. Dus waar is dan hier, wat is dan de, er zijn alleen mensen misschien uit Gelderland die nu luisteren. Wat staat er op het spel met betrekking tot dat bedrag bij de komende verkiezingen? Nou, het punt is volgens mij niet dat mensen denken dat er niks besloten wordt. Het punt is dat het niet politiek is. Dat wil zeggen, er is geen strijd. Ik begrijp wel wat Zit bedoelt. Die zegt natuurlijk feiten van, ja, laten we niet al te makkelijk over die provincie heen walsen, want daar gebeuren ook belangrijke dingen. Ja, het is ook belangrijk dat, dat je daar goed in verdiept. Dus dat begrijp ik. Maar jouw vraag is ook interessant. Wat zijn nou grote twistpunten waar we bijvoorbeeld in Gelderland diep over na moeten denken voor we onze keus maken? Mobiliteit. Ik zou zeggen dat het belangrijk is dat het bedrijfsleven bereikbaar blijft. Hè. Vooral omdat we dus de Rijnlandse ader zijn. Hè. Dus de handel met Duitsland is bijzonder belangrijk voor Gelderland. En om te zorgen dat er bereikbaarheid is. En dat er dus ook geïnvesteerd wordt in goede wegen enzovoort. Dat men dus ook aan het werk kan en ook op het werk kan komen. Dat vindt de VVD. Juist, ja, en daar sta ik dus ook helemaal achter. Ja, maar het is allemaal super, het is super technocratisch allemaal. Ja, dat ben ik in zekere zin met je eens, maar net als de waterschappen. Ja, het is eigenlijk een vrij simpele kwestie. Er wordt belastinggeld uitgegeven. Nou, no taxation without representation. Dus als er belastinggeld wordt uitgegeven, moet er een bepaalde democratische controle op zijn. En met je eens, het is technocratisch. Het zal voor heel veel mensen ver van ze afstaan. Maar ja, er wordt gestemd, dus het is belangrijk dat je eraan meedoet. Nou ja, dus ik zou ook zeggen, ik zou als verpleiten, laten we het eens vermenselijken. Want inderdaad, wat jij hebt het nu over, nou, inderdaad iets vrij technisch. Maar wat zijn nou dingen waar de burgers onder de waterschappen in Gelderland vanuit hun plaat gaan? Wat speelt er? Nou, de waterschappen is inderdaad een vrij technisch onderwerp. Je kan wel zeggen, wat is de kerntaak van een waterschap? Geen idee. Heel simpel, zorg dat de boel niet overstroomt, toch? Wow. Dat het water drinkbaar is. Ja. Wow. Ja, dan zou je zeggen, ja, ik heb nog nooit over nagedacht. Ja, nou, precies, en waarom zou ik dan op de ene partij of op de andere partij stemmen? Nou, dat is een uitstekende vraag, Thierry. En dan kan ik ook beantwoorden. Omdat sommige partijen meer willen doen dan die kerntaken van het waterschap. Okay. Die zeggen, we moeten niet alleen zorgen dat het water drinkbaar is en dat de boel niet overstroomt. Nee, maar we willen een milieucultivatie gaan doen. Dus we willen dat er bepaalde plantensoorten op die kusten gaan groeien van die rivieren. Maar ja, dat betekent wel weer dat je het geld anders moet gaan verdelen en anders moet gaan inzetten. En dat is in zekere zin een politieke keuze. Oké. Okay. Maar die houden is vrij duidelijk, zo min mogelijk verantwoordelijkheden beperken tot de kerntaken. Exact. Nou, in ieder geval worden we wat wijzer over hoe we het in de Gelderland zouden aanpakken. Ja, en weer eventjes terug naar het landelijk niveau. Een van jouw grote thema's is feminisering van de samenleving en de problemen die daarmee samenhangen. En nu komen er posten bij Justitie en Veiligheid vrij en worden allerlei vrouwelijke namen genoemd. Ook vanuit het idee van, daar moet een vrouw komen. Mm-hmm. Is dat een goede zaak? Die genderquota ben ik absoluut tegen. Waarom? Precies. Nou, als ik zeg, als VVD, als liberaal zeg ik, en dat heeft Rutte ook zelf gezegd, heeft hij zelf campagne opgevoerd, namelijk, waarom moet iemand een post krijgen? Moet je die post krijgen omdat je goed bent? Omdat jij de juiste persoon voor dat vak bent, voor die positie bent. Omdat jouw talenten, jouw ervaring daarbij aansluit. Ja, okay. Of moet je gekozen worden vanwege je geslacht, je geaardheid, je etnische afkomst. Ja. En allerlei. Nee, precies. Dan krijg je dus niet meer de beste man voor de beste baan. Daar ben ik tegen. De beste man, dat hoeft niet per se man te zijn. Hè? Nee, mee eens. En, maar dan moet je dus op kwaliteit erin kiezen en op achtergrond en niet op geslacht. Maar zit, aangezien we het waarschijnlijk met z'n drieën hier wel over eens zijn, zal ik maar even advocaat voor de duivel spelen. Het is natuurlijk, wat er heel vaak wordt gezegd, we weten als mannen wel andere mannen te vinden. Hè. Dat is de kritiek die uit van vrouwenzijde vaak komt. Dus Old Boys Network. En eigenlijk zien we waarschijnlijk mensen over het hoofd, omdat die simpelweg niet zo in beeld zijn. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Plus, wie bepaalt wie de beste is, inderdaad. Dat zijn weer de mensen die vanuit hun eigen reflexkaart denken. Sta je open voor de gedachte dat het ook wel zou kunnen zijn dat wij gewoon niet weten dat er een heleboel capabele vrouwen zijn die misschien wel beter dan de mannen die we er nu voor kiezen, omdat we die wel kennen? Nee, is onzin. Is echt onzin. Als je kijkt naar onderzoek dat gedaan is door Jan van Oers van Universiteit Tilburg. Nou, dat heeft al in het CBS gepubliceerd, 30 maart 2010. We gaan wat blijkt daaruit? Dat vrouwen vaker kiezen voor een deeltijdbaan, zelfs als ze hoger opgeleid zijn dan mannen. En dan kiezen vrouwen alsnog vrijwillig vaak om deeltijd te werken. Nou, je kan het zelfs betrekken op een theorie van Rietdijk, als een Nederlandse filosoof. Wat zegt hij? Wat zullen we dat doen? Rietdijk zegt, de seksuele interesse van de man in de vrouw is groter dan de seksuele interesse van de vrouw in de man. Ja, maar verdomme, maar dat weten we ook wel, maar dat is toch helemaal niet leuk? Ja, maar dat heeft een belangrijke consequentie. Okay. Want dat betekent dat een man dus heel hard moet werken om toch een interessante partner te zijn. Om toch op te vallen. Is dat waar? Moet hij maatschappelijke status verwerven? Jerry, moet hij concurreren? Moet hij zichzelf hoog opleiden? Moet hij uitblinken om toch een interessante partner te zijn? En dat verklaart dat er een hele hoop mannen superbelangrijke en interessante posities doen. Omdat ze daarmee ook mede interessant worden voor vrouwen. Vrouwen zijn dus inherent luier, zeg je eigenlijk. Want ze hebben minder noodzaak om te excelleren. Vanuit de seksuele marktwaarde, zoals Rietdijk het formuleert, zou je dat zo kunnen zeggen. Maar ook Pauw heeft dit gezegd. Want Pauw zegt van, ja, ik moest meer vrouwen gaan uitnodigen in mijn talkshow. Maar ja, zegt hij, eerlijk gezegd, de meest interessante mensen, de burgemeesters van de grote steden, de belangrijkste doorbraken qua wetenschap, zijn toch nog altijd mannen. Dat heeft Pauw letterlijk gezegd. En dat sluit perfect aan op de theorie van Rietdijk. De theorie van Pauw, sinds wanneer hebben we die serieus gezegd? Nee, maar goed, je zegt dus eigenlijk, vrouwen zelf die kiezen er vaak voor om niet het volledige pad te gaan en net zo hard te werken als vergelijkbare mannen om in die hoge posities te komen, want ze willen kinderen baren en part-time gaan werken. En twee, de noodzaak ligt er eigenlijk ook niet, want ze zijn al seksueel, hebben ze al voorsprong. Inderdaad, dat is absoluut waar, daar ben ik het helemaal niet eens. Wij vinden vrouwen belangrijker dan zij ons. Dus ja, dan moet je harder je best doen. Verdomme, nog aan toe. Is het allemaal zo eenvoudig? Wat vind je daarvan initiatieven als dat er is niet zo'n nieuwe website topvrouwen opgericht? Hè? En Thierry, er was nog iets wat minister Bussemaker had gedaan. Wat was het nou ook nog meer? Ja, Girls Greets Network of zo. Oh ja, Greedy precies. Girls. Ja, zo, dat soort manier. Dus eigenlijk wat. Maar is het dan toch belangrijk? Daar wou ik even heen. Die incentive is er kennelijk niet. Maar is het dan toch belangrijk omdat we die vrouwen toch blijven prikkelen om dat wel te doen? Ook al hoeft het niet en ook al willen ze het eigenlijk niet. We zeggen, hallo, jij bent ook verantwoordelijk voor deze maatschappij. En zet verdomme al die kostbare onderwijs dollars maar eens om in productiviteit. Maar vind je dan ook niet belangrijk dat een vrouw ook thuis kan zijn als ze daarvoor kiest en voor het gezin? Nee, kan eigenlijk zorgen. Vind ik dat niet, nee. Want waarom zou er een verschil moeten zijn tussen ons en vrouwen? Het is toch flauwekul? Het recht om thuis te zijn. Hoezo het recht? Je moet toch vreten? Je moet er net zo hard werken als die dat man. Dat is echt bullshit wat hier nou gezegd wordt. Als ik nou eens even de feiten erbij haal. Dat staat hier dat in 2010 was het aantal kinderen tussen de 0 en de 14 jaar was 78 miljoen. Nou, en dat waar zal in 2050 wereld? Zal dat gedaald zijn naar 66 miljoen. Sterker nog, we hebben een vergrijzend Europa. Nou, willen wij voortbestaan? Willen we dat hele sociale stelsel overeind kunnen hebben? Willen we nog een beetje kunnen mantelzorgen? Willen we ook belastingbetalers houden? Moeten we meer kinderen hebben? En moeten we grotere gezinnen hebben? Simpel zat. Wij leven in een stervend avondland. Ja, dus we moeten het gezin moeten we boosten. Ja, maar dat heeft toch niks te maken met het dat je als je productiviteit wilt hebben, extra productiviteit. Maar waarom moet alles op productiviteit gericht zijn? Kijk, als liberaal is zelfontplooiing voor mij heel belangrijk. Dus als een vrouw ervoor kiest om in het gezin te zijn en voor de kinderen te zorgen. Vind jij dat je er zelf voor mag kiezen om te zitten? Als jij zegt, ik wil heel graag eigenlijk ervoor kiezen om mezelf te ontplooien voor de kinderen te zorgen. Vind je dat ook mag? Ik denk het wel. Ik denk dat er een hoop wantrouwen is. Dat mannen veel dingen niet kunnen doen die vrouwen wel mogen. Ja, geef eens een voorbeeld. Dat ben ik met je eens. Maar geef eens een voorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld. Nee, zit. Geef eens een voorbeeld. Ja. In een relatie bijvoorbeeld. Als een vrouw in het begin van een relatie mag twijfelen. Ze mag hulp nodig hebben. Ze mag een beslissing uitstellen. Maar als een man zoiets doet, dan wordt meteen gezegd, oh, die man die heeft bindingsangst. Of is een bad boy. In je boek geef je ook noem je allerlei commercials. Allerlei reclames die volgens jou symbool staan voor dubbele standaarden die we hanteren. Ja, dat is volledig waar. George Clooney in een koffiereclame. Vertel eventjes hoe dat voorbeeld gaat. Want ik vond het sprekend. Nou, dat is dus een reclame over een koffie. En die koffie die zit in capsules. En dan is George Clooney in beeld. Nou, dat is heel bekend. En die probeert net dat koffiecapsuletje te pakken om die koffie te nemen. Maar dan komt een vrouw aan, een charmante, vlotte jonge dame. Die begint een gesprekje met George Clooney. En op een zeer charmante manier vraagt ze, goh meneer, u bent bekend, mag ik uw handtekening? Maar ze gebruikt dus haar charme om hem af te leiden. En dan zie je dat die vrouw die koffiecapsule van hem ontfutselt. Dus dat zij uiteindelijk met die laatste koffiecapsule ervan doorgaat. Nee, ja, wacht even. Maak even maar die als punt. Een man dit zou doen in die reclame, dan zou gezegd worden, oh, wat een bruut, wat een bullebak. Je hoort dames te respecteren. Dus die zogenaamde emancipatie, die is maar halverwege. Want als een man dit zou doen, dan zou die er nooit mee wegkomen. En een treffend voorbeeld daarvan ook is minister Ploemen. Want toen er dus die discussie was met Ronald Kaan, met die ondernemer, die heel boos op haar was, toen zij zei, ja, weet je, mannen die zeggen wel eens wat. Nou, als een man dat over een vrouw gezegd zou hebben, goh, ja, laat die mutsen maar kletsen. Je zou gefileerd zijn. Denk maar aan Pim Fortuyn. Pim Fortuyn is bekend vanwege zijn uitspraak, goh, mens, ga toch koken? Ja, maar waarom kon Pim Fortuyn zeggen, goh, mens, ga toch koken? Omdat hij zelf homo was en daarom tot een kwetsbare minderheidsgroep behoorde. Okay, maar als een hetero man, de hetero blanke man, is bijna de boeman van de geschiedenis geworden. Ja, nou, in ieder geval de boeman van vandaag. Maar dat is niet iets wat je, denk ik, je vertelt dit aan een gezelschap wat voor een grote hetero mannen bestaat. En die wisten dit al lang, hoor. Is dat zo? Waarom is het dan nodig geweest om mijn boek te schrijven? Ja, en wat je eigenlijk zegt, en daar gaan we ook zo meteen over doorpraten. Maar wat je eigenlijk lijkt te zeggen is, er sprake van wel de lusten, niet de lasten. Juist. Bij vrouwen. En bij mannen is eigenlijk een soort situatie van alleen nog maar de lasten. Nou, inderdaad. Je bijvoorbeeld 92% van alle mensen die doodgaan op het werk zijn mannen. Bijvoorbeeld. En ook 200% van de mensen die doodgaan zijn mannen. 92% van alle werkgerelateerde sterfgevallen zijn man. Plus het feit, de vrouwen zeggen, geef die quota. Dus neem vrouwen verplicht op in de top. Dat is op Europees niveau aangenomen. Dat vrouwen verplicht moeten worden toegelaten tot de top van het bedrijfsleven. Maar wat er niet bij gezegd wordt, is dat mannen oververtegenwoordigd zijn in zaken als persoonsbeveiliger, houthakker, mijnwerker, bewaker op een gevangenis. In dat soort gevaarlijke beroepen zijn mannen oververtegenwoordigd. En daar hoor je diezelfde feministen niet over. Eerlijk gezegd denk ik dat de reden waarom er meer mannen doodgaan op de werkvloer is het simpele feit dat er veel meer mannen op de werkvloer zijn. En net zeg je nog... Waarom dan 92%? Maar vrouw, dat is toch geen evenredig getal? Ja, nee, maar die vrouwen die zeggen, die vrouwen die moeten thuis blijven de baby zorgen. Of die vrije keuze moeten ze hebben. Dan zou ik zeggen, als je nou vindt van dat er meer vrouwen op de werkvloer dood moeten gaan, dan zou ik eens beginnen met wat meer vrouwen in de werkvloer. Nee, dat is zijn argument niet, hè? Dat is niet wat hij bedoelt, wat Sid Lucas probeert te zeggen. Het gaat niet om dat vrouwen zich anders zouden moeten gedragen. Het gaat om het constateren van een natuurlijk biologisch verschil tussen mannen en vrouwen. Dat nou, blijkbaar... Als je het goed vindt, verzet ik me daar tegen. Ja, nee, oké, okay, maar dat is niet het argument dat je hebt. Leg even precies uit wat het argument voordat we nog eventjes naar een volgend onderdeel van de show gaan. Maar even, want we gaan zo rustig met je doorpraten. Ja. Maar wat is nou precies het argument? Want mensen, zoals ook Jan Heemskerk, zeer gewaardeerd, hij begrijpt dus niet het argument dat je wil maken. Oké, nou, wat dan is het argument? Dat je mij de kans geeft, Jerry. Het punt is, man en vrouw zijn anatomisch niet hetzelfde, niet gelijk. Dus dan ga je puur kijken hoe zit de hersenen in elkaar, hoe zit de hormonen in elkaar, hoe zit het lichaam in elkaar. En je zou kunnen zeggen hoe de mens is geëvalueerd. Dat hoofdzakelijk, natuurlijk niet altijd, maar de man zorgt voor het economische kapitaal van een samenleving, terwijl de vrouw zorgt voor het emotionele kapitaal. Nou, tuurlijk, hè, iedereen werkt tegenwoordig. Bijna iedereen. Je moet ook wel vanwege de toegenomen lasten. Maar wat betekent dit? Dus dat de typisch vrouwelijke eigenschappen als voor iemand kunnen zorgen en een bepaalde warmte uitstralen, daar moet ook ruimte voor blijven in de maatschappij. Want het zijn juist die eigenschappen die mannen tot vrouwen aantrekken. Ja, maar er is ook helemaal geen sprake van dat er geen ruimte voor zou zijn. Oh, is dat zo? Waarom blijkt dan uit alle cijfers dat er steeds meer westerse mannen en vrouwen uit het oosten halen? Uit Oekraïne bijvoorbeeld, maar ook uit Thailand. Dat wordt steeds meer. Dat heb ik, Wat heeft dat er nou mee te maken? Het gaat er alleen maar om. Je mag verschillend zijn, laat me ook even uitpraten. Je mag verschillend zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er aan mannen en vrouwen in een samenleving niet dezelfde eisen moeten worden gesteld. Jij en ik zijn ook verschillend. Jij bent misschien wel een beta, ik een alfa, we komen uitschelen. Want toch wordt aan ons dezelfde eis gesteld, namelijk je handhaven in een samenleving. Dus verschil tussen mensen onderling heeft niets te maken met de wenselijkheid dat ze dezelfde lading op zich nemen in de maatschappij. Als die vrouwen daar, als de een het leuker vindt om hout te hakken en de ander het leuk vindt om af te wassen, prima, dan verdeel je het zo. Maar dat ontslaat je niet van volwaardig deelnemen aan de maatschappij zit. Nou, dat bewijst dus precies waarom het feminisme een grote misrekening heeft gemaakt. Want de mens is een seksueel diamorfe soort. En dat wil dat zeggen dat mannelijke en vrouwelijke exemplaren van de soort niet aan elkaar gelijk zijn. En wat noemen we eerlijkheid? Eerlijkheid noemen we een gelijke verspreiding van kansen over de maatschappij. En met dus een seksueel diamorfe soort als de mens, betekent dat je niet de equality of outcome krijgt. Dus aan de uitkomstenkant zijn er verschillen, puur doordat de mens, de man en de vrouw, anders in elkaar zitten. Nou, geef je die gelijke kansen, dan krijg je ook ongelijke uitkomsten. Absoluut. En dat moeten we durven accepteren. Want op dit moment gaat er blijkbaar iets mis. Mannen worden ongelukkig en gaan vrouwen uit andere delen van de wereld halen, blijkbaar. Dat zijn statistieken die je benoemt. Ja, en vrouwen? Zijn vrouwen gelukkiger? Nou, het overgrote aandeel van de scheidingen, en dan hebben we het over no-fault divorce laws, dus over scheidingen waarbij aan weerskansen niets te verwijten is over en weer, dus waarbij de huwelijksband uit vrije wil wordt opgeheven, daar worden de overgrote meerderheid van scheidingen worden daar aangevraagd door vrouwen. Dus er is blijkbaar wel een probleem. Plus, nu, als je de feiten van de Verenigde Staten erbij haalt, 100 jaar geleden groeide 80% van de zwarte kinderen op in een gezin met twee ouders. En vandaag de dag is er ongeveer 70% van de kinderen die opgroeit bij een alleenstaande ouder. Dus er is wel degelijk een probleem. Nee, maar het zou heel goed kunnen zijn, denk ik, dat die moderne vrouw waar we het over hebben, die vrouw waar mannen bang van zijn, waar mannen onzeker van worden, dat die is zelfstandiger geworden, seksueel onafhankelijker, financieel onafhankelijker. Heeft die man misschien niet meer zo nodig als ze hem vroeger nodig had. Dus in die zin is er natuurlijk inderdaad historisch een evenwicht verstoord. Maar ja, dat hangt wel samen met gelijkheid. En je kunt niet de klok gaan terugdraaien naar 1950... omdat jij vindt dat dat oneerlijk is en zielig dat je zelf geen vriendin hebt. Dat gaat niet. Nou, dat is heel mooi, want ik wil graag mijn vriendin ook als voorbeeld gebruiken in deze. Mijn vriendin ging samen met een aantal andere meiden een excursie doen bij een chocoladefabriek. Nou, ze heeft zelf een traditionele opvoeding gehad. En ze werkt ook, ze werkt bij een consultancy. Maar wat bleek nou, ze was met allemaal cosmopolitische hipsters. Hè? Dus waren meiden uit Denemarken, Zweden enzovoorts. En ze gingen koekjes maken in die chocoladefabriek. Maar wat viel haar op? Al die koekjes en die chocola van die meiden, die begon helemaal aan elkaar te kleven. Uiteindelijk was het helemaal niks. Het was één groot blok chocola geworden. Terwijl zij mij trots liet zien wat voor mooie koekjes ze dan gebakken had. Want die van haar waren het best gelukt. En wat zei ze? Ze zei, Sid, die moeders die moeten zich schamen. Want hun dochters die kunnen nog niet eens een lekkernij voorbereiden voor hun toekomstige echtgenoot of toekomstige vriendje. Ik ben sprakeloos van bewondering. En we gaan er zo verder mee. Maar we moeten nu even naar een ander onderdeel. Want we hebben meer te vertellen dan jouw fascinerende kost. We praten zo met je verder. Ja, de ISRO ziek. Dan mis je natuurlijk toch een beetje opwinding in de mix. En gelukkig hebben wij Bart Schut, journalist en columnist van Yalta.nl, bereid gevonden zich over een paar dingetjes op te winden. Een hele goede nacht, columnist Bart Schut. Een hele goede nacht. Bart, zullen we eens beginnen met de soap om de megamoskee en de rol van de plaatselijke VVD? Dat ruimt ook nog. Ja, moeten we daarvan zeggen. Nou, je hebt er heel veel over gezegd al. Dus. Ja, de VVD ooit een trotse, seculier-liberale partij. Die nu blijkbaar, omdat ze het plus zo geweldig plakt. En ze dus de burgemeester en hun college van BNW in Gouda niet willen afvallen. Eigenlijk alles overboord zet waar ze ooit in geloofd hebben. Waaronder dus hun eigen standpunt van een paar maanden geleden. En dus via een achterdeur terug proberen het megaposkee-moskee-project door de gemeente, eigenlijk de bewoners op de strot te drukken. Daar zeg je nogal veel. Help ons nog heel even. Er was een gemeente, er was een megamoskee gepland. Het leek erop alsof het gewoon in de gemeenteraad zou komen. Maar door alle protesten, de Christen... Ja, eigenlijk door een achterdeur werd het doorheen gejaagd. Op een blauwe maandag, ik weet hoe dat gaat. En toen gingen er eens goed naar kijken, waaronder de bewoners die er niets in zagen in het hele idee. En dat is logisch, want het is een wijk waar nauwelijks moslims wonen, waar geen parkeergelegenheid is, et cetera. En toen ook de pers zich er eindelijk op stortte, bleek dat er toch wel een heleboel dingen verkeerd waren aan die moskee. Onder andere het feit dat er een nogal heftige salafist werd gebruikt om fondsen te werven. Ah, lekker. Het was onduidelijk waar het geld vandaan kwam. Nu sinds kort blijkt er een belangenverstrengeling en nogal een heftige te zijn tussen de PvdA-woordvoerder op dit moskeebeleid, meneer Ghadib Tatou, en de organisatoren, de initiatiefnemers van de moskee zelf. Die hebben hem zelfs een baan gegeven, terwijl hij nog bezig was aan het lobbyen. Dus het stinkt van alle kanten. En wat is nu de kwestie? Kan het nog gestopt worden? Het kan nog gestopt worden, alleen het probleem is dat de VVD heeft ervoor gezorgd dat het plan niet in stemming wordt gebracht. Althans, dat het een alternatief plan is weggestemd. Dat alternatieve plan had de moskee onmogelijk gemaakt op die plek. En nu, omdat dat alternatieve plan dus niet is aangenomen, bestaat de mogelijkheid nog steeds dat er een aangepast plan komt. Misschien een ietsje kleinere moskee, die je dan natuurlijk later steeds groter kunt uitbouwen. En zo komt het via het achterdeur waarschijnlijk er toch wel weer. En hoe verklaar je dat? Ik bedoel, is de VVD gewoon bang voor zijn kiezertjes? Of wat zit daarachter? Nee, in tegendeel, als het aan de kiezers interesseert, zijn helemaal niks. Daar ging het, ze hebben juist net gedaan alsof ze tegen waren, omdat er verkiezingen eraan komen. Nu hebben ze het over de verkiezingen gepild. Dus als niemand oplet en niemand meer te kiezen heeft, gaan ze alsnog doorvoeren waarschijnlijk. Oké, maar waarom doen ze dat dan? Omdat zowel de burgemeester van Gouda diep in het dossier zit, is een VVD'er. En de VVD maakt deel uit van het college van burgemeester en wethouders in Gouda. Maar ik snap het nog steeds. Waarom zou iemand een moskee willen bouwen in Nederland? Ik bedoel, waarom zou een Nederlander dat toestaan? Ik snap er helemaal niks van. Nou, dat ga je toch niet laten gebeuren? Dat laat je toch niet gebeuren? Nee, een moskee op zich bouwen is niks mis mee. Dat wordt gewoon gegarandeerd door onze grondwet via de vrijheid van godsdienst. Het gaat er niet zozeer om een moskee, maar het gaat nou eens om deze moskee. Ja, waar heel erg veel mis mee is. Maar wat zou er kunnen gebeuren als... is het lot van de wethouder en de burgemeester van VVD-huizen verbonden aan het ontstaan van deze moskee? Dat kan toch gewoon zo zijn? Op zich niet, alleen dat wordt natuurlijk wel zo gevoeld. En je weet dat als de VVD nu echt dwars gaat liggen, dat de coalitiepartners, de zogenaamde progressieve partijen, PvdA, GroenLinks, D66, je kent ze wel. Ja. Die gaan dan natuurlijk ook de VVD moeilijk maken. De vertrouwen de burgemeester. Ja. Ik snap er helemaal geen ene reden. Nou, hebben het is gewoon een ouderwetse politieke koehandel. We gaan gewoon even lekker verder met de VVD. Jullie hebben een beetje oorlog uitgeroepen, geloof ik, hè, bij Yalta. Mevrouw Schippers, met de complottheorie over het bonnetje en de schande die over de VVD wordt uitgestort door allerlei smeerlappen om de partij in discussie te brengen voor de verkiezingen. Ja, ik moest een beetje denken aan Yasmina Haifi, de justitieambtenaar van PvdA-huizen, nou, die dat ISIS een zionistisch complot is om de islam zwart te maken. Ik moest daar meteen een beetje aan denken toen Schippers in de Calimero-rol kroop. Want het is natuurlijk een beetje raar dat een partij als de VVD, die toch wel echt wel het establishment is in Nederland, zich gaat lopen beklagen dat ze nou zo genaaid worden door de pers. Aan de andere kant, mijn eigen hoofdredacteur vond dat ze volkomen gelijk had. Dus je ziet ook bij Yalta zijn we het niet helemaal over eens. Meen je dat nou? Joshua vond dat ze gelijk had? Ja, die kwam ook wel met een aantal opvallende voorbeelden dat er steeds affaires aan het licht komen vlak voor verkiezingen. Niet met een of ander, Bart, maar dat is toch logisch? Ik bedoel, ja, je weet toch, als je politicus bent en je pist buiten de pot of je doet iets wat niet kan, dat komt een keer uit en dat komt nooit uit op een geschikt moment. Op een leuk feest of zo. Ja, ik ben het met je eens. Ook als je kijkt naar TVN Opstelten. Of de informatie kan best gelekt zijn en hij kan uit de onderwereld komen en het kan een afrekening zijn. Maar als de informatie waar is en de minister heeft gelogen, moet hij gewoon wegwezen. Ja, als hij niet had gelogen, dan is het niet zo'n probleem, toch? Dat een minister heeft gelogen. Als hij niet had gelogen, was er geen probleem geweest. Er is niks aan de hand geweest. En hoe het naar buiten komt, is secundair. En als je je daarachter als politicus gaat verschuilen van, oh, er wordt een hetze tegen mij gevoerd, maakt niet uit. Als de informatie waar is, dan moet je daar je consequenties uit trekken. Goed, dan is dit had Schippers toch ook allemaal zelf kunnen bedenken. En is het dan niet heel erg stom van haar om het zo aan te pakken? Ja, maar de PVD is natuurlijk wel een beetje in panic mode, hè? Ze hebben wel heel veel schandalen kort achter elkaar. Ja, nou ja, dan weet je toch, dus toch les 1, dan ga je toch lekker liggen op je rug en dan wacht je tot het overgaat. En je gaat er niet lopen roepen dat iemand anders de schuld ervan is. Dat is toch heel dom. Nou ja, een week na de verkiezingen maakt een kat in een nou rare sprong, Jan. Okay. Hey, we gaan het even hebben over het Midden-Oosten, want daar weet je ook veel van. Amerikaanse ambassade in Saudi-Arabië gaat sluiten. Hoe moeten we dat duiden? Ja, het is niet dat die DVD gaat sluiten. Het gaat om een tijdelijke sluiting. Okay. Met name van de consulaire afdeling. Dat is omdat de terreurdreiging op dit moment erg groot is tegen westerlingen in Saudi-Arabië. We weten niet precies wie daarachter zit. Aan de ene kant roepen mensen Al-Qaeda, anderen roepen ISIS. En dat laatste zal wel logisch zijn. Er zijn eerdere aanslagen geweest, ook op een Deen, op oliewerkers, door ISIS-sympathisanten in Saudi-Arabië. ISIS raakt een beetje door zijn westerse gijzelaars heen. Dus ze zouden er dolgraag hun handen aan het stel krijgen. En mogen niet vergeten dat een enorm groot contingent Saudis vecht bij ISIS. Iets van tussen de 1500 en de 2000 naar schatting. Oké. Okay. Daar hoor je eigenlijk vrij weinig van over het algemeen. Nou ja, want het punt is dat hoewel de Saudische regering ideologisch eigenlijk als twee druppels water op ISIS en Al-Qaeda lijkt, zijn er toch wel gezworen vijanden, maar het heeft meer te maken met wie daar nu de baas is. En ISIS en Al-Qaeda hebben al in een vroeg stadium het koningshuis in Saudi-Arabië de oorlog verklaard. Dus probeert Saudi-Arabië aan de ene kant de winter goed onder te houden. Ja. En zo weinig mogelijk vruchtbaarheid aan te geven dat ze zowel erg veel strijders leveren als ook een heel veel geld. Maar ze zijn nu ook bekend geworden dat Saudi-Arabië een enorme wapenimport gestart is. Ja. Wordt dat gebruikt tegen ISIS of wordt dat juist dan gaat dat achter de rug? Ik denk dat het meer tegen Iran is. De grote okay. machtsstrijd in het Midden-Oosten is de strijd tussen de Shiiten in Iran en de Soenieten in Saudi-Arabië. Je kunt ook zien de oorlog in Syrië als een proxyoorlog tussen die twee kampen. Beide financieren hun strongmen daar, hun warlords ter plaatse. En ik denk dat het meer is tegen Iran dan tegen ISIS. Want tegen ISIS, ja, het is handig om veel vliegtuigen en veel tanks te hebben, maar dat is toch niet helemaal de soort oorlog die ze meestal voeren. Nee. Terwijl Iran, daar zijn ze echt bang voor, zeker als Iran wel of geen atoombom zal krijgen. Hey, en dat Iran, dat heeft natuurlijk ook een rare rol, want het staat zo'n beetje dat Tikrit te bevrijden, toch, in Irak? Klopt. Ja, helemaal. Gisteren nog gaf een Iraakse generaal toe, zonder Iran had ISIS nu in Bagdad gestaan. En daar is heel veel voor te zeggen, want toen de Amerikanen nog treuzelden over wel of niet bombarderen, ISIS wel of niet aanpakken, leverde Iran al veel geld, wapens, officieren om de boel te organiseren en noem maar op. Dit offensief nu in Tikrit, want als het geslaagd, en het lijkt erop dat Tikrit binnenkort bevrijd wordt, zal de grootste nederlaag voor de Islamitische staat tot nu toe betekenen. Dat is een enorme overwinning voor Iran en tegelijkertijd geen genoeg een grote nederlaag voor de Amerikanen. Want het bewijst dat je dus ISIS ook kunt verslaan zonder Amerikaanse steun. Ja, ja, want dat is natuurlijk eigenlijk de grote tragedie die zich nu afspeelt in het Midden-Oosten. Dat eigenlijk al die Amerikaanse interventies geleid hebben tot chaos, geleid hebben tot terreur. Absoluut. Dat eigenlijk ben een gewoon totaal contra-effectief effect. Absoluut. Ik bedoel, het lijkt alweer heel lang geleden dat Saddam Hussein er nog leefde. Maar van die man hadden we eigenlijk vanaf na de Eerste Golfoorlog helemaal geen last meer. Ja, en dacht je van Gaddafi? Hetzelfde geldt voor Gaddafi. In zekere zin kun je hetzelfde van Assad zeggen, die natuurlijk een smeerlap was, maar geen bedreiging vormde voor bijvoorbeeld ons in het Westen. Over Assad gesproken even trouwens. Kerry heeft nou gezegd dat het eruit ziet dat we toch binnenkort weer met Assad moeten gepraat worden. Vind je daarvan? Ja, ik denk dat het niet meer dan logisch is. Ik bedoel, die man vecht goed aan nu meer dan 3 jaar oorlog. Hij is niet echt aan het winnen, maar hij is zeker ook niet aan het verliezen. Het is niet zo dat zijn systeem is ingestort op het moment dat er een opstand uitbrak, zoals in andere landen. Hij vertegenwoordigt toch wel een groot deel van de Syriërs. En die weten heel goed wat er met hen gebeurt als Al-Qaeda of ISIS het overneemt. Dus die vechten zich helemaal tot de laatste snik. Ja, ja, want als wij dan nu weer Assad zouden gaan steunen of wat dan ook, dan komt wel een beetje het punt dat we misschien toe moeten naar een nieuwe grote strategie met betrekking tot het Midden-Oosten. Hè? Dat het toch eens een keer een beetje niet ad hoc en in paniek en weer een dictator wegbombarderen, maar dat we een keer met een plan moeten komen. Hoe kijk jij daar tegen? Ken je het Amerikaanse spel Whack-a-Mole? Dan sla je met een hamer op een mol en als je hem raakt, dan spuit hij ergens anders, komt hij weer omhoog. Oké. Okay. Dat is precies wat er met het Midden-Oosten gebeurt. Je slaat ze ergens neer, ja. Afghanistan, en ze poppen weer omhoog in Irak. Dan raken we Irak, dan komen ze in Syrië, dan in Libië. En ondertussen... Inderdaad, op dit moment is het beleid volkomen reactief. Er zit geen enkel groot plan achter van wat moeten we nou over 10, 5 of 10 of 20 jaar met het Midden-Oosten. Dus alleen maar reageren op de ontwikkeling die er gebeurt. En dat is natuurlijk nooit een goede raadgever. Wat wel? Wat, hoe zie jij, wat zou het Westen moeten doen of niet doen? Nou, het allereerste wat het Westen moet doen, en minder waarde gaan toehechten aan het Midden-Oosten. En dan met name aan olie. Als wij nou eens af kunnen van die Iraanse, Saoedische golfolie, dan is die hele zandbak een stuk minder interessant dan die op dit moment is. En hebben ze minder geld. En dan hebben ze veel minder geld. Kijk, Saudi-Arabië was nooit een probleem. Tot 1950 was het echt de meest achterlijke en arme hoek van het hele Midden-Oosten. Toen hadden ze opeens olie en bakken met geld en begonnen ze dus hun versie van de islam uit te dragen over de hele wereld. Dus jij zegt, we moeten het niet democratiseren, we moeten het ook niet kort en klein slaan. Wij moeten zorgen dat we onafhankelijk worden van die regio. Dat is de enige manier om de boel daar een beetje te sussen. Ja, dat lijkt me het beste, want je ziet, alle andere dingen werken niet. Hè? We steunen Mubarak. Oké, dat werkt niet, er komt een opstand. Dan steunen we de werkt ook Morsi. Niet. Dat werkt niet, er komt een opstand. Nu is Al-Sisi er, die willen we ook eigenlijk niet steunen. Dus wat we ook doen, we're damned if we do and we're damned if we don't. Dus we gaan naar de windmolens. Mooi! Ja, de windmolens en natuurlijk het schaliegas. Zullen we de Grieken nog doen of zeggen we nou, het is mooi geweest? Ja, ik vind het wel mooi geweest. Het is mooi geweest. We doen de volgende keer de Grieken met je, Bart Schut. Dankjewel! Okay, hartstikke bedankt voor je tijd en je wijze woorden. Tot ziens! Tot ziens! Dag! Echte Jammer. Nou, jullie hebben het al gemerkt. Sint Lucas uit Duiven is onze gast en hij schreef een boek. Daar hebben we het ook al even over gehad. Thierry heeft het gelezen en heeft nog wat vragen over het avondland en de identiteit. Ja, zo heet het boek. Sint Lucas, hartstikke fijn dat je er bent. En eigenlijk, jij identificeert het grote probleem van onze tijd, het grote probleem van Europa nu, als het cultuurmarxisme. Dat is een dominante opvatting die, zo beschrijf je, eigenlijk de hele elite doortrekt. Hè, in heel West-Europa in elk geval. Voor een deel ook in de rest van de westerse wereld. En dat leidt tot allerlei problemen. Over die problemen gaan we het straks hebben. Eén daarvan, de belangrijkste daarvan, is feminisme in jouw optiek. Maar wat is cultuurmarxisme? Dat is namelijk ook, we weten dat Anders Breivik dat gebruikt heeft in zijn manifest. Dus het heeft allerlei gekke associaties. Maar wat is het? Wat is cultuurmarxisme? Ja, cultuurmarxisme is niet bedacht door Anders Breivik. Cultuurmarxisme bestaat heel lang. Het gaat terug tot de Frankfurterschule. En eigenlijk zijn dat Marxisten die het oude Marxisme verlaten hebben en op de culturele tour gegaan zijn. Nou, even uitleggen, Frankfurter Schule, dus een club filosofen uit Frankfurt, precies, destijds, die dus naar Amerika zijn verhuisd. Duitsland zijn, omdat hun theorieën die werden als pervers ontvangen, en dat waren ze min of meer ook. Toen zijn ze in de Verenigde Staten terechtgekomen, hebben zich verder ontwikkeld. En welke namen, noem een paar namen van mensen? Frans Boas bijvoorbeeld. Adorno, Horkheimer, zitten jullie in tegenwoordig Habermas. In studentenhuis ook zo te praten, jongens of niet? Nou, absoluut. Ik ben er bang van niet. Wat, ga even door. Die hadden perverse theorieën. Wat is daar zo pervers aan? Het gaat om gelijkheid. Dus één economische mal voor de hele samenleving. Dat is marxisme. Maar dat is totaal niet gelukt. Sterker nog, het Wirtschaftswunder heeft bewezen dat het marxisme geen gelijk heeft gekregen en dat de revolutie niet in kapitalistische landen gelukt is. En dat heeft eigenlijk het marxisme al weerlegd. De enige landen waar een oldschool marxistische revolutie is geweest, China en Rusland. En dat waren agrarische samenlevingen. Die hadden nog niet eens kapitalisme. Dus het marxisme is compleet gefaald. Wat is toen gebeurd? De vakbonden bestonden, de marxistische intellectuelen bestonden. Ze hadden zich verenigd met allerlei tijdschriften en allerlei organisaties. Toen hebben ze hun doelwit verlegd van de economie naar de cultuur. Dus voortaan gingen ze niet meer proberen om over economie te schrijven. Nee, ze gingen proberen om over cultuur te schrijven. Eén cultuur fits all, dat is het idee. Nee. En hun gelijkheidsideaal wilden ze niet meer op de economie toepassen, maar wilden ze op de cultuur forceren. Ja, het is niet zozeer ook gelijkheidsideaal, maar het is ook het idee van de wereldrevolutie. Dat marxistische idee van het valse klassebewustzijn. Dat is denk ik essentieel om even uit te leggen. Dus de verklaring die de cultuurmarxisten geven voor het falen van de marxistische these, namelijk dat kapitalisme tot verelendung leidt en dan tot revolutie, is dat de mensen een vals bewustzijn hebben van tevredenheid. Dus ze denken allemaal dat ze gelukkig zijn, ze denken dat ze tevreden zijn, en dat komt door allerlei culturele zaken die hen sussen, die hen in slaap brengen. Precies. En dus moeten ze opgeschrikt worden. En het gevolg daarvan is dus een cultuur van lelijkheid. Juist. Die mensen opschrikt. Uitstekend. En ook een cultuur tegen waarheid. Want voor een cultuurmarxist is objectieve kennis onbereikbaar, want het zijn waarheidsrelativisten. Ze geloven dat alles een kwestie van perspectief is, en dat je dus inderdaad gevangen zit in je valse bewustzijn, waardoor je perspectief op de wereld per definitie misleidend is. Dus ze geloven niet in waarheid. Oké, okay, dus zijn we hier, begrijp en ik, dus begrijp alles tot relativisme terug te brengen. We gaan het nu eventjes voor de normale mensen proberen begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Er is dus een enge groepering hier in het land aan de slag die ons een soort lelijkheidscultuur heeft opgedrongen. Ja? Nou, het is een enge groep mensen, maakt het te complotachtig. Hè? Het is een hele brede waaier aan stroming. Bijvoorbeeld het postmodernisme, precies de kunst, de cultuur, hè, die Thierry Baudet al heeft genoemd, is terug te brengen en te koppelen aan het cultuurmarxisme. Maar ook bijvoorbeeld de verheerlijking van de derde wereld, of het milieufetjetisme bijvoorbeeld, en inderdaad ook het feminisme. Het zijn allemaal eigenlijk vertakkingen van het cultuurmarxisme die ontstaan zijn op het moment dat de marxisten... En al die vertakkingen die bedreigen ons hoe? Nou, die maken dus eigenlijk het zo dat we nu in een lege huls van de beschaving aan het opgroeien zijn. Precies wat al genoemd is. Dus meer scheidingen dan ooit. Ga maar na. Nu worden we zelfs aangeklaagd vanwege Caribische landen dat ze vergoedingen eisen vanwege de slavernij die 300 jaar geleden is geweest. En waarom zijn we daar vatbaar voor? Waarom zijn we daar gevoelig voor? Waarom zeggen wij als Europeanen niet gewoon, ja, hallo's jongens, dit is 300 jaar geleden, jullie hebben 300 jaar de tijd gehad om jezelf te ontwikkelen. Laat het gewoon gaan. Maar blijkbaar zijn wij gevoelig voor dit soort verwijten. Wij vinden het heel normaal dat we ons openstellen voor andere culturen in Nederland. Ja. Terwijl het helemaal niet duidelijk is of die andere culturen zich ook voor ons openstellen. Sterker nog, er is vaak juist haat en jaloezie en woede vanuit andere boek, culturen. In je boek schrijf je, wij leven in een wereld die overduidelijk bezig is zelfmoord te plegen. Juist. Zo heftig verwoord je het. Dat komt bekend voor, Thierry. Heb jij niet ook zo'n boek geschreven? Nee, ik niet. Maar ik heb wel op het gebied van de oikofobie, dus de zelfhaat, denk ik vergelijkbare dingen beweerd. Alleen ik heb het nooit aan cultuurmarxisme gekoppeld. Dat is wel heel boeiend dat de auteur die nu de gast is dat wel doet, denk ik. Want dat geeft een soort richting van waar het vandaan komt. Dat is, is het jaar 1968 heel belangrijk. Leg even uit waarom. Nou, toen ze dus aan de ene zijde de studentenvakbonden zijn samengegaan met de arbeiders. En toen kreeg je dus vooral in Frankrijk één grote omwenteling. Hè, dus de kerk moest weg en het kapitaal moest weg en zelfs de wetenschap moest weg. Want het werd allemaal gezien als onderdrukkende instituties. En wat kwam er in de plaats? Voor in de plaats kwam drank, drugs, seks en rock and roll kwam er in de plaats. En uiteindelijk bleek dat veel te vluchtig om een beschaving bijeen te kunnen houden. Nou, dat zien we ook. Is dat nou zo? Maar is dat echt waar? Ja, dat is echt zo. Want sinds die tijd, wat is omhoog geknald? 1. Antidepressiva gebruik. 2. Gebruik van wiet. 3. Ritalin. 4. Erectiestoornismedicatie. Oké, okay, wat is er verdwenen dat we terug moeten hebben om weer een fundament onder de maatschappij te leggen? Nou, ik denk sowieso goed nabuurschap. Burgerdeugd, dat we dus weer voor elkaar durven opkomen. Want mensen schrijven woedende brieven naar kranten over normvervaging. Maar als hun eigen buurman op straat in elkaar geslagen zou worden, zouden ze niet eens helpen, want ze zijn veel te bang om zelf problemen te krijgen. Wat we naartoe moeten is een land waar inspiratie en bezieling de boventoon voeren, waar ouders fluitend thuiskomen uit hun werk. Een land van warmhartige, evenwichtige en ijverige mensen. Daar is waar we naartoe moeten. En al die prachtige dingen, om even nog toe te voegen, die prachtige dingen die het Westen sterk en groot maakten, zoals het streven naar schoonheid, het willen doorgronden van het universum, het streven naar universele waarheid, naar goedheid. Al die zaken zijn door de cultuurmarxisme afgezet als vals bewustzijn. Dus die wilden ze schrappen. En pas als dus die aristocratische cultuur, kapot gemaakt was, pas dan kon er ruimte komen voor de revolutie. Dit klinkt toch gewoon alsof iedereen weer naar de kerk moet. Christelijke waarden en zo. Dat soort. Nou, ik associeer mezelf veel met humanisme dan met christendom. Sterker nog, ik heb in Avaland Identiteit ook een aantal kritische opmerkingen over het christendom opgenomen. Want een essentieel deel van het christendom is dat je de ander, de vreemde, gaat behandelen als een gelijke. Nu zijn we natuurlijk weliswaar sterk ontkerkelijkt in Europa. Per jaar worden de ontzettend veel kerken gesloopt. Maar wat we ervoor terug hebben gezien is die ander, die is dus teruggekeerd bij Foucault. werd hij Le Différence en de ander bij Levinas. Dus dat je eigenlijk de ander hier moest gaan toelaten en moest gaan behandelen alsof hij een gelijke was en zelfs een vertrouwde was. Dus dat christelijke idee is via een omweg... Heeft ons weerloos gemaakt tegen massa-immigratie. Nou, zou je het vrij hard en kort het bocht zou je inderdaad dat kunnen zeggen. Goed, wat je schetst is een heel pittoreske, leuke samenleving. Lijkt me prima. Hoe gaan we dat bereiken? Verhuist u allemaal naar Duiven? Nou, nee, maar even serieus. Het is enig dat je een mogelijke oorzaak voor het verval van de maatschappij... en de massa-immigratie kunnen we erbij halen, het feminisme... we kunnen er schitterend optuigen hoe verschrikkelijk het allemaal is. Maar wat gaan we er nou aan doen? Nou, ik heb in mijn boek ook betoogd dat een ontzettend moeilijke en lange weg zal worden. Want het is niet zo dat je nu een toespraak kan gaan houden voor duizenden enthousiaste mensen... en dat iedereen meteen on the same page is. Nee, dat is niet zo. Mensen kijken eerst... Nou, denk maar aan de politieke winkelier. Die kijkt naar koopkrachtplaatjes. What's in it for me? Not in my backyard. Dus het is heel moeilijk om mensen bijeen te krijgen. En echt een beweging of zo. Of een tegenreactie. Ja, Buma die heeft het vandaag van de CDA. Die heeft het vandaag over een maatschappij waarin we gewend zijn geraakt heel veel rechten te hebben, maar heel weinig plichten. Nou, ja, precies. Dat ben ik wel een klein beetje met hem eens eigenlijk. Dat klopt ook. Maar goed, hoe keer je dat? Dat kan toch alleen maar door jezelf beperkingen op te leggen. Ja, precies. Dus de beperkingen, dat is heel belangrijk. Dan ga je terug naar de antieke deugdethiek. Hè? Dus iets als soberheid en gematigdheid is belangrijk. Want als je alleen nog maar het kapitalisme hebt en je haalt de antieke deugden eruit, dan krijg je dus Dirk Schieringa en Jordan Belfort. Dan heb je alleen nog maar welvaartsaccumulatie en heb je geen zelfbeheersing meer. Nou, dat leidt tot too big, too veel. Dus dat is heel terecht dat je dat aanstipt. Ik denk een aantal zaken is nodig. Onderwijs hervormen. Wat moet centraal staan in het onderwijs? Verwondering. En vakmanschap. Wij moeten zelf weer techneuten kunnen opleiden. Wij moeten als Europeanen zorgen dat we ook qua technologie vooruit blijven lopen op Azië. Daar moet in geïnvesteerd worden bijvoorbeeld. We moeten af van de anti-gezinmentaliteit. We moeten eventjes we gaan even naar het nieuws. Maar we gaan zo lekker doorratelen. 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rusland was bereid zijn kernwapens in staat van paraatheid te brengen aan het begin van de crisis rond Oekraïne en de Krim. Dat zegt de Russische president Poetin in een documentaire die is uitgezonden op de Russische staatstelevisie. Poetin was bereid de wapens klaar te zetten omdat Russen die op de Krim wonen volgens hem gevaar liepen. Hij kon ze niet aan hun lot overlaten. Het Oekraïnse schiereiland werd een jaar geleden door Rusland ingenomen. In Moskou heeft brand gewoed in het 16e eeuwse Novodevichy-klooster. Het is een toeristische trekpleister en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er sloegen grote vlammen uit de eeuwenoude toren van het klooster. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen. Bij het klooster hoort een begraafplaats waar grote Russische kunstenaars liggen, als Tsjechov, Gogol en Prokofjev. Deelnemers van een triathlon in Puerto Rico zijn door een boze automobilist beschoten. De chauffeur kreeg ruzie met de organisatie toen hij naar zijn zin te lang moest wachten tot een peloton fietsers voorbij was. Er werd kwaad en opende het vuur met een automatisch wapen. Twee fietsers werden door rondvliegende kogels geraakt en één kwam van schrik ten val. Ze zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de schietpartij werd het triathlon in Puerto Rico gewoon afgemaakt. Tennisser Robin Haase heeft op het Masters-toernooi van Indian Wells voor een stunt gezorgd. De 27-jarige Hagenaar versloeg de als zevende geplaatste Zwitser Stanislas Wawrinka. Hij deed dat in 3 sets, 6-3, 3-6, 6-3. Haase boekte deze week in Californië tegen Alex Bolt zijn eerste zege van 2015. In de derde ronde van Indian Wells speelt Haase tegen de Tsjech Lucas Rosol. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog met minima rond 2 graden. Morgen geleidelijke opklaringen en af en toe zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 12. Dinsdag en woensdag wordt het 15 graden met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Janne Heemskerk. En ik ben Thierry Baudet. Ik val in voor Jan Roos. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jannen. Je kunt bellen met de Echte Janne voicemail op 063-000-9009. Maar waarschijnlijk verdwijnt je boodschap in het grote niets. Ja, dat gebeurt meestal. Ja, ja, absoluut. We praten nog even verder met Sint-Lucas over zaken van belang. Want het is in ieder geval heel theoretisch, heel intellectueel allemaal. En we zijn blijven steken bij de dreigingen van het cultureel marxisme. En dat weerhoudt ons op de een of andere manier van om een leuke jaren 50 humanistisch georiënteerde samenleving op te bouwen. Waar we allemaal naar terug willen. Dat is een beetje het idee wat ik van dit gesprek heb. Zeg je ook eigenlijk niet dat je vindt dat die enorme immigratie hier een probleem van belang is? Nou, die immigratie die is een probleem in zoverre dat die natuurlijk nieuwe spanningen met zich meebrengt. Want wat zie je? Mensen zijn bereid om voor iets als een verzorgingsstaat... Ga je nou genuanceerd lopen doen over te betalen? Maar, wat blijkt, want hier komt het punt... Wat blijkt, ze zijn minder bereid om voor die verzorgingsstaat te betalen... naarmate ze zich minder kunnen identificeren met de wensen waarvoor ze betalen. Dus ten eerste, je krijgt mensen in je land... want dat heeft Friedrich von Hayek ook gezegd... je kan geen immigratieland combineren met de verzorgingsstaat. Want je krijgt dus mensen die enerzijds wel het potje wat je hebt... daar een beroep op doen, maar ze zijn nieuw... dus ze hebben nog nooit iets in het potje gestopt. Dus het zet de verzorgingsstaat onder druk. Dat is een belangrijk probleem. En naast natuurlijk de religieuze spanningen die het ook met zich meebrengt... zoals we allemaal hebben kunnen zien met de jihadisten enzovoort. Waarom is nou een kernoorzaak van al deze problemen... de feminisering van de samenleving? Kun je dat uitleggen? Ja. Met feminisering bedoel ik niet het is de schuld van de vrouw... of het is de schuld van het feminisme. Maar daarmee bedoel ik mee dat vrouwelijke eigenschappen... vrouwelijke kwaliteiten... Vrouwelijke waarden. Precies, heel goed. Dankjewel dat je me aanvult. Ja, vrouwelijke waarden... zijn belangrijker geworden dan de masculine waarde. En dat wil dat zeggen. We proberen te onderhandelen. Mogen we beginnen met even vaststellen wat we dan als masculine... En mogen we hem eerst laten uitpraten misschien? Dank je wel. Ja, precies. Bijvoorbeeld, we zijn niet meer gewend om een harde grens te trekken... en te zeggen, nou, als je deze grens overgaat, dan vallen de klappen. Dan zijn we niet meer gewend als Europeanen om dat te doen. We willen steeds opnieuw onderhandelen, steeds opnieuw bemiddelen. We willen mensen verplegen, we willen mensen verzorgen... En we zijn veel minder geneigd om een harde grens te trekken. En te zeggen, als je hier overheen gaat, dan ben je niet meer onze vriend. Nee, we willen voortdurend mensen een tweede kans geven. Dat blijkt uit alle problemen met die cartoonrellen. Wat hebben we gedaan met die cartoonrellen? Hebben we toen... daar zijn zelfs we durven toen geen mensen... grenzen meer te stellen. Juist, precies. Ja, maar wat heeft dat juist met feminisering te maken, jongens? Geen grenzen durven stellen is slapjanense gedrag. Prima. Maar je hebt vrouwelijke slapjanense en mannelijke slapjanense. Ik begrijp jullie behoefte niet om telkens dat gendergedoe ertussen in te fietsen. Zeg nou gewoon, we zijn hier slapzootje mafketels geworden in Europa. Ben ik het fluitend met je eens. Maar dat is toch geen per se vrouwelijk. Ik ken veel vrouwen die veel harder zijn dan mannen. Nou, dat is dus niet waar. Want als je kijkt, er is een onderzoek geweest. En daar blijkt uit dat mannen minder vaak liegen dan vrouwen. Omdat ze meer testosteron maken. Dus je hormoonspiegel is wel degelijk... van invloed op je geslacht liegen, en je gedrag. Liegen is iets heel anders dan hard zijn of niet hard zijn. Nou, je hebt natuurlijk ook harde vrouwelijke leiderschap. Daar zit de geschiedenis vol mee. Je denkt aan bijvoorbeeld Margaret Thatcher... en daarvoor ook koningin Elizabeth enzovoort. Ja, maar het is een normaal curve. Het is een normaal verdeling. Precies, juist, je hebt mannelijke vrouwen, je hebt vrouwelijke mannen. Ja. Maar en ik ben trouwens niet de eerste die dat gezegd heeft. Peter van Ham, die dus heel erg onder vuur kwam een paar weken. Klingendaal onderzoeker. Juist, precies. Die heeft dat al gezegd in 2007. En die heeft het al uitstekend onderbouwd. De feminisering van Europa heeft hij destijds al uitstekend onderbouwd. En daar werd ik pas recentelijk op gewezen. Dus echt waar, als je de harde feiten wil, lees zijn onderzoek en lees ook mijn boek. Nou, dat gaan we volgens mij allemaal sowieso doen, met Jan Heemskerk voorop. Nou, ja, nee, maar ik vind het toch wel redelijk belangrijk, jongens. Het maakt op mij, ik zal je vertellen wat voor indruk het op me maakt. Het maakt voor mij de indruk alsof je op de een of andere reden een soort specifiek... ja, haatgevoel jegens vrouwen in probeert te fietsen... waarvan ik denk dat ik het niet zo goed begrijp. Dat is helemaal niet waar. Ik hou juist van vrouwen. Mooi. Nou, maar je vindt wel dat ze een bepaalde rol moeten vervullen... en je bent natamelijk rabiaat in dat aan ze opdringen. En ik denk dat dat er niet past bij de moderne samenleving. Nou, verklaar mij dan waarom ondanks al die jaren aan feministische retoriek... Hè, dat er nog steeds vrouwen zich ontzettend aangetrokken voelen... tot allerlei bad boys. Dat rijmt helemaal niet met de praktijk. Sterker nog, Lori Gottlieb, een belangrijke seksuologe... heeft bewezen dat stellen met een traditionele rolverdeling... niet alleen vaker seks hebben, maar ook nog eens een keer... intensievere en fijnere seks hebben, die ze beter beleven. Sterker nog, de vrouw zegt altijd... Dat is heerlijk voor ze. Maar Jan, ik moet het even uitleggen. De vrouw zegt altijd, de man moet zich gevoelig durven opstellen. Hij moet zijn emoties durven tonen. Hij moet zich kwetsbaar durven te tonen. Wat is er gebeurd? Zowel bij de sluiting van de mijnen in Wils... als bij de val van de muur in Oost-Duitsland... zijn massaal jonge vrouwen in de huwbare leeftijd... zijn daar weggetrokken en hebben de mannen achtergelaten. Terwijl juist die mannen hun zorg nodig hadden... en terwijl ze juist alle reden hadden om zich kwetsbaar op te stellen... Ja, maar waarom zijn zij in de als vrouw? En dat rijmt totaal niet met al die feministische verhalen. Dat begrijp ik, maar waarom zou ik als vrouw in godsnaam... in een pleurisdorp blijven zitten... waar ik met huilende, werkloze kolenarbeiders naar bed moet. Terwijl ik ook naar de stad kan gaan en denk, nou, ik ga eens een Thierry Baudet of een Sint-Lucas uitzoeken voor mezelf. Want dat zijn tenminste echte mannen. Dat is toch gelul? Je gaat microniveau, ga je over macroniveau heen liggen. Zegt is alleen maar weer een verder bewijs dat die theorie over, oh, de vrouw is altijd het slachtoffer, en dus niet opgaat. Want de vrouw blijkt dus blijkbaar uitstekend in staat om haar mobiliteit te vergroten. Ik denk dat als ik het boek tenminste goed gelezen heb, dan is eigenlijk het argument dat je maakt subtieler. Dat is namelijk dat er een sprake is van een ideologie waarnaar vrouwen denken te moeten leven. Namelijk de ideologie van de emancipatie. Mm-hmm. En daarnaast is er de praktijk van hun leven. Mm-hmm. Die dus op allerlei manieren een tegendeel laat zien. Ja. En een daarvan is al eerder vandaag genoemd. Namelijk dat ze in heel grote aantallen minder werken. Minder carrière willen maken. Kiezen voor een parttime baan. Mm-hmm. Toch een ander soort prioriteiten hebben. Mm-hmm. En dat er omdat vanwege die discrepantie, dus aan de ene kant de ideologie, aan de andere kant de praktijk, veel ongeluk ontstaat. Juist. Veel relaties mislukken. Veel vrouwen single blijven of gaan scheiden. Ja. Veel mannen alleen blijven of niet een fijne partner kunnen vinden. En dat dat uiteindelijk als gevolg heeft dat de samenleving als geheel ontworteld of minder krachtig is. En dat allerlaatste punt, daar zou ik nog wel een onderbouwing van willen. Dat het ook inderdaad de samenleving als geheel verzwakt. Heb jij daar voorbeelden van? Kun je dat onderbouwen? Want dat is niet meteen duidelijk. Ja. Je kunt ook zeggen namelijk, nou ja, goed, oké, okay, je vrouwen zijn single, mannen zijn single. Alleen duidelijk, ze zijn hartstikke gelukkig als singles, weet je wel. Dat kun je ook betogen. Nou, van een FIFA-onderzoek blijkt dat 40% van alle single FIFA-lezeressen, die heeft maar één keer per jaar seks. En waarom? Met als argument dat men wacht op de ware. Maar eerst laten we de aantallen erbij pakken. Want wie alle getallen bij elkaar optelt, die ziet dat de laatste jaren 80.000 vrouwen een man zoeken, tegenover 100.000 tot 150.000 mannen die een vrouw zoeken. Vroeg je naar het laatste stukje. Dat zijn dus de cijfers erbij. Hè? Ja, dus maar de cijfers zullen me worst wezen. Leg hem uit waarom cijfers waarom zullen me helemaal niet worst wezen. Waarom een privéprobleem? Nee, jij zegt, het zal best, al is iedereen ongelukkig, kan mij het schelen. De vraag was, hoe is dat gerichtend op de samenleving? Ja, nou, omdat je dus geen werk bij je meer hebt, die dus duurzaam seksueel bevredigd zijn en in staat zijn om voor de maatschappij te blijven werken. En dat dan rukken ze toch lekker, dan gaan ze daarna werken. Ik bedoel, ja, zou maar het je niet, krijgt zou dus het niet als volgt kunnen zijn, alle zit? Cijfers wijzen uit. Zou het niet het kunnen alle zijn? Alle cijfers wijzen uit. Ja, maar even geen cijfers meer. Zou het niet zo kunnen zijn dat op het moment dat je geen veilige vrouwelijke basis hebt thuis, dat je als man of als samenleving niet meer de mannelijke waarden die in de politiek noodzakelijk zijn, kunt verdedigen? Dat het als het ware zo is zoals een bloem ook verwelkt als hij eenmaal geplukt is. Dat het even kun je hem in de vaas zetten, dan oh, is het leuk. Oh mijn god, we gaan dichtelijk worden ook. Zou dat niet het argument zijn? Dat is een goed argument en dat is een argument wat voorkomt. In het boek alle cijfers wijzen uit dat de mannen die getrouwd zijn en een vrouw en een gezin onderhouden, dat zijn de mannen met de hoogste arbeidsproductiviteit. En het is zelfs zo wat je nou vertelt, hè? Dus de genderbalans die is verschoven. Er is meer onderhandeling, dus er is ook onderhandeling thuis. Dus dat model van de onderhandeling tussen partners wordt gekopieerd in de opvoeding. Dus ook het kind wordt opgevoed met een onderhandelingsmodel en die gaat ook naar school en die probeert vervolgens dat onderhandelingsmodel ook weer op school te manifesteren. En dan wordt het steeds moeilijker om een klas draaiende te houden, omdat je met 100 verschillende individuen moet gaan onderhandelen. Ja, maar het vervelende is alleen dat je kunt niet een klok terugdraaien, omdat blijkt dat model het meest effectief is. Dat gaat niet. We zijn vrij in denken, we zijn vrij in handelen. Sterker nog, het is waarschijnlijk heel belangrijk dat doorontwikkelt. En je kunt niet zeggen van, goh, eigenlijk was het in de jaren 50 toch wel prima, laten we daar maar naar teruggaan. Ook dat niet zegt het boek als, totaal niet. Ook, nee, maar ook niet als zou blijken dat het misschien wel de meest effectieve manier van ordenen van de samenleving is. Maar wil je dan? Ben je als Michel Houellebecq? Die schrijft in Submission, misschien moeten we allemaal tot de islam bekeren, want dan zijn de problemen die de verlichting met zich meebracht ook opgelost. Lijkt me ik vond dat een heel overtuigend boek. Ja, als ik eerlijk ben, heeft me dat enorm aangegrepen. De gedachte van, ja, we zijn gewoon stuurloos. En die islam, dat biedt tenminste houvast. Nou, Michel Houellebecq is echt een profeet. Want toen hij zijn eerste boek over de islam platform publiceerde, heeft hij ontzettend veel haat over zich heen gekregen. Dat het allemaal te ongenuanceerd zou zijn. Nou, een paar dagen later was de aanslag een feit. 9-11 brak uit. En nu, precies, als je kijkt, ongeveer 10 jaar later, zijn boek Submission, ook weer over de islam, komt uit. En precies op dezelfde dag, niet de dag erna, niet de dag ervoor, nee, dezelfde dag, Charlie Hebdo. Michel Houellebecq, ik haal hem ook aan in mijn eigen boek, hij is voor mij een profeet. Nee, maar wat doe jij bij de VVD? Nou, mijn essentie van de VVD is dit. controle. Namelijk nogmaals, voorkom dat het overheidsapparaat blijft groeien, blijft uitdijen. Dit is helemaal geen liberaal verhaal, dit. Dit is gewoon, je bent hartstikke conservatief. Ja, ik vind er niks mis mee, maar laten we het wel het beestje bij zijn naam noemen, zit Lucas. Nou, ik blijf dus bij mijn punt. Het blijft belangrijk om de voortdurende uitdijing van de overheid, want de bureaucratie dijt uit om de noden van de uitdijende bureaucratie te kunnen blijven voorzien. Nou, daar moet sowieso een kritische controle op zijn. En dat is volgens mij de VVD. Om altijd kritisch te blijven zijn op die uitdijende overheid, maar ook zelfontplooiing. Dus als een vrouw ervoor kiest om thuis voor een gezin te zorgen, dan zie ik dat als een zelfontplooiing en het verder uitbouwen ook van vrouwelijke kwaliteiten en wensen. Wie zouden wij dan zijn om te zeggen dat dat geen goede manier van zelfontplooiing is? Ja, wie zijn wij om dat te zeggen? Ik begin langzamerhand te geloven dat we hier ook een profeet in huis hebben. Ja, ik weet het ook niet, zit. Ik denk dat we wel toe zijn aan een herijking van waarde in de samenleving. Mm-hmm. Zeker hebben gezien de gevaren die op afkomen. Ik weet alleen niet helemaal zeker of deze 50s-idylle dat gaat opleveren. Dus ik vrees dat we daar een kloof blijven vinden tussen. Maar de 50s-idylle is ook sterk religieus gedomineerd. En mijn eigen insteek is niet zo sterk religieus. Ik probeer het juist vanuit de menselijke reden en het menselijke verstand. En ik denk dat is ook iets wat in het boek wel heel mooi naar voren komt, vind ik. Dat is namelijk dat cultuurmarxisme, waar het allemaal mee begint. Mm-hmm. Hè, dus de gedachte dat het valse klassebewustzijn van mensen moet worden doorbroken. Mm-hmm. Dat uiteindelijk iets alleen maar een destructieve kracht is. Dat is alleen maar tegen iets gericht. Juist. Namelijk tegen waarheid, tegen schoonheid, tegen overtuigingen van mensen. Tegen deugden. En wat je dus eigenlijk ziet, dat wat daar op een gegeven moment ontstaat, is een soort nihilisme. Een juist, soort conceptisme. Ja. En eigenlijk heel weinig anders daar. Precies. Ik denk dat dat wel een breed gevoel is nu. Dat we weer op zoek zijn naar waar geloven wij in. Ja. En dat betekent natuurlijk ook dat in een conflict met een andere cultuur, ja, waar geloven wij dan in? Wie zijn wij dan? Ik denk dat jullie niks tegenover het hoofd zien dat we een generatie, misschien wel de mijne, hebben gehad, waarin dingen zoals feminisme, dat ging het heel erg reëel iets bevechten. Homorechten, nou, als doen we het allemaal maar op. Jullie hebben dat al, vermoedelijk al je hele leven als vanzelfsprekend ervaren en zien het misschien als iets wat doorgeschoten is, waardoor de cultuur aan het zicht is onttrokken. Maar als je erbij hebt gestaan dat mensen hebben, ik kom niet voor niks telkens op de jaren 50 terug, dat was voor vrouwen niet altijd even leuk om zichzelf te ontplooien in het gezin, kan ik je melden. Nou, en de voor homo's en voor ouderen, nou goed, noem al de onderdrukte groepen maar op. Hey, dat daarin misschien een doorslagelement zit, dat wil dus niet zeggen dat die dingen niet waardevol waren. En dat hebben we bevocht. En dat is nou juist, naar mijn smaak, toch wel heel belangrijk dat we in een land leven waar allemaal dingen kunnen. Maar nu praat je dus over de grote strijd van de vorige generaties. Maar laten we wel wezen, waarom kon die vorige generatie zo'n pluizig, fluffy wereldbeeld onderhouden? Van alle mensen werden broeden. Waar kwam dat uit voort? Ten eerste omdat ze beschermd werden door de Verenigde Staten en hun arsenaal en nucleaire wapens. Dus ze hebben geen oorlog meegemaakt omdat ze door de VS beschermd werden. Nou, en ten tweede, ze leefden op geleend geld. Hè? Dus de staatsschuld. Hè? Dus ondanks alle roemers van de wereld die zeggen, oh, Nederland wordt kapot bezuinigd. Nou, de staatsschuld die stijgt nog steeds met 40 miljoen per dag. Komt op de nek te hangen van de aankomende generaties. Dus die vorige generatie, heeft die wel zo gestreden of heeft die juist geleefd op geleend geld en op de gasbel enzovoort? Waarschijnlijk wel allebei, maar daarom zeg ik het weghalen van rechten. En ik vind wel dat er plichten bij moeten, dat ben ik een beetje eens. Ja. Maar het weghalen van rechten is daar geen weg naartoe. Wil jij dat dan, rechten weghalen? Nee, dat staat ook niet in het boek. Nou. Het enige wat ik zeg is, rechten en plichten moeten naast elkaar liggen. Dus het cultuurmarxisme eist allerlei rechten op, maar kijk niet naar, hey, wie betaalt voor de plichten? Op wie komen de plichten vervolgens terecht? Dus wat krijg je? Je krijgt idealen die anderen moeten betalen. We hopen dat we veel mensen hebben geïnspireerd tot een antwoord op het cultuurmarxisme. Sid Lucas, auteur van Avondland en Identiteit. En verkiesbaar komende woensdag voor een partij waarvan je niet zou verwachten, de VVD. Ja, en duiven, dat schijnt, hoe noem je dat nou, een netto verdiener te zijn. Hè? Netto werkgever van de regio. Ja, dus in ieder geval doen ze iets goed daar, de VVD, want er wordt geld verdiend in het Gelderse. Dat wordt er zeker. Nou, en dat is dan, daar hebben we nou wat aan. Precies. En ik zeg, meer vrouwen in die economie, daar zijn we helemaal klaar. Sid Lucas, bedankt. Het is tijd voor de dankjewel. Sport. Dankjewel. En wie kunnen we daarvoor beter gaan bellen dan VI-journalist Koert Westerman. Goedenacht. Wordt niet vaak zo laat nog gebeld, maar ik vind het wel leuk. Ja, nee, nou, wij zijn hartstikke blij met je, want zoals je weet, sinds Leo ons verlaten heeft, moeten we wekelijks op zoek naar een nieuwe sportcommentator. En we zijn met een soort hele lange sollicitatieronde bezig voor de nieuwe Leo. Ja, precies, eigenlijk wel. Dus Koert, zet je beste beentje voor en kijken wat we ervan bakken. Jan is er niet, Jan is ziek, we hebben Thierry en Thierry weet niets van voetbal. Dus stel jij maar eens een mooie vraag, Thierry. Ja, ik vroeg me eigenlijk af wat Twente eigenlijk gedaan heeft. Twente is even denk, wat hebben die ook alweer gedaan? Ja, heel slecht gespeeld. Tegen Zwolle, hè? Dat is het. Zeker. Ja. En, maar wel gewonnen. En het deed wat. Het was een beetje een zielige wedstrijd. Want de trainer ging vooraf ook zeggen: ik hoop wel dat het publiek achter ons gaat staan. Want dat helpt zo enorm en het gaat zo slecht. En alle supporters hadden een heel lullig velletje papier bij zich. Wij staan achter Twente of zoiets. Of Twente is van ons. Maar dat kan wel, hè? In het oosten kan dat. Hè? Dan wordt niemand cynisch, maar dan menen ze het ook echt. Ja, zou het? Denk je niet? Nee, niet in Enschede. Nou. In Almelo zou dat wel zo zijn, maar niet in Enschede. Ja, weet je wat ik heb meegemaakt? Ik ben in Meppel geweest, maar dat is saai. Dat is episch. Weet je, echt Meppel. Nee. Ik ben daar een keer geweest en daar wonen heel veel Amsterdammers. Weet je hoe dat komt? Nee. Nou, welke rivier? De Amstel of zo. Een van die riviertjes daar, die ook bij Amsterdam. Dat gaat helemaal... Uiteindelijk komt dat bij Meppel ook uit... En dan gingen ze met bootjes en zo. En dan dachten ze, hé, hier is het wel leuk. En dan gingen ze daar wonen. Nou, dan zijn ze er op vrijdagavond, zitten ze lekker allemaal in een bootje ergens. Want ik was daar en er was helemaal niks. We zaten op het laatst in een soort nichtenhardrockcafé met een soort dikke Willeke Alberti en 5 oudere nichten. En toen dachten we, nou, nu hebben we echt alles geprobeerd. Nu gaan we maar eens een slaapje doen. Wat een droefgeest. Ben je niet naar de Schouwburg geweest? Nee, wat moet ik daar nou? Ja, dat is een hele leuke Schouwburg. Ja, ik ben misschien iets positiefs. Maar... En ook niet naar... Er is daar zo'n Chinese tennisvereniging, Meppel. Oh, nee, ja, dat is jammer. Jongens, ik dacht dat ik weinig van sport wist, maar... Chinese tennisvereniging, Meppel, dat vind ik wel wat nieuws. Hé, luister eens, Koert. Koert, we moeten het even hebben, anders wordt Jan ongelukkig over... het is afgelopen, de titelstrijd. Hè? We zien PSV niet meer achter elkaar verliezen nog. Nee. Nee, hè? Voor wie is Jan dan? Jan is voor Ajax. En, ik kan het best overkomen. We hebben aan het begin van het seizoen spreken we wat af wie de kampioenskandidaat. Nou, Leo, die ons dus ontglipt, hoe je het zeggen wil, ja. Is, die was voor Twente, dus die zat er lelijk naast. Oh. En Jan is voor Ajax en ik, PSV. Serieus? Ja, serieus. Ik zag het aankomen. Nou ja, durf jij het wel te zeggen? Ja, nou ja, ik ben er niet trots op. Maar ik bedoel, durf jij te zeggen dat je kampioen, de PSV, want bij PSV mogen ze van Toon Gerbrands, mogen ze niet in de media zeggen... wij zijn al kampioen. Terwijl iedereen weet dat dat eigenlijk al zo is. Technisch gesproken misschien nog niet. Maar waarom mag het dan niet? Ja. Nou, het kan nog fout. Als ze nu alles verliezen en Ajax wint alles, dan zou het nog kunnen zijn. Maar ja. In theorie. Want jij bent natuurlijk... Ze mogen het niet zeggen. Ben jij een cijferman, Koert? Weet je hoe het precies zit? Hoeveel wedstrijden zijn er nog? Nee, ik ben daar niet autistisch genoeg voor. Okay. Ik heb wel heel veel autistische collega's die je daar mooi lastig over kunt vallen. Nee, doe maar niet. Okay. Nee. Koert, wat heb jij dit weekend gedaan aan sportbeleving? Althans, ik neem aan dat je niet zelf gesport hebt, maar vooral verslag hebt gedaan van sport. Ja, ik heb toevallig vandaag een buitenlandse wedstrijd toebedeeld gekregen. En die ging tussen het feerieke Genoa en het iets aardsere Chievo Verona. En... Nou, het is niet vaak dat ik tijdens mijn werk in slaap val, maar dat is me toch vanmiddag wel gebeurd. Echt waar? Ik lag zo, weet je wel, met je voorhoofd op dat toetsenbord, want daar heb je dan een computertje erbij. Ja. Het was echt verschrikkelijk, maar ja, het moest gebeuren. Someone's got to do it, hè? Is dat echt zo? Ja, er zit een stagiair voor die we zeggen, joh, doe jij Genua, broertje? Nou, maar ik ben ook stagiair. Goed. Oké, gaan we verder. Feyenoord heeft zijn eerste uitwedstrijd gewonnen. Jee! Ja, in 2015. Ja, was ook weer heel veel mazzel, joh. Het was echt slecht weer. Thierry, het was slecht. Oh ja, was het slecht? Het was zo slecht. Ja, ja. Maar het was in Dordrecht. En heel klein stadionnetje is dat. En die zijn al zo goed als gedegradeerd. Die hebben nou een voor de laatste 8 wedstrijden nog een trainer. Die heet Jan Eversen. Dat is een hele authentieke Rotterdamse man. Leuk. Maar het gaat natuurlijk niet redden. En dan komt Feyenoord. Dan denk je, nou, dat wordt 0-5 of zo. Maar het dreigde op 1-1 uit te draaien. En een soort van zondagskopbal van een hele kleine spits die er net in was gebracht door Fred Rutte. En toch nog 2-1. Het was echt heel zielig. Het had een beetje een Liechtenstein-achtig gevoel. wat ik ook even moet vragen. Wat heeft AZ eigenlijk gedaan? AZ? Oh, maar die hebben verloren van Vitesse vrijdag al. Oké, dus dat is al klaar. Waar was je toen? Niet in Meppel? Ja, dat was ik in Meppel. Oh, was vrijdag Meppel? Ja. Oké. Ja, en van mijn gevoel ben ik de rest van het weekend ook, zeg maar, geestelijk in Meppel gebleven. Hoor. Ik ben net weer een beetje hersteld. Dat was een mooi man. Dat was echt heel verschrikkelijk. Nee, maar dus AZ haakt af voor plaats 3. Is dat Feyenoord, Vitesse? Wie worden dat nou? Heb jij er een... dat is voor plaats 3 is AZ natuurlijk nog wel theoretisch in de race. Maar Vitesse en Feyenoord zijn daar toch echt de... Kanspaarden, hè? Ja, vind ik wel. Maar ja, en Ajax 2 durven we toch ook wel soort van een flesje op te zetten, toch? Zeker weten. Die hebben nou eens even kijken, 59 punten. PSV heeft er 70. En Feyenoord staat nu derde. Die hebben 51 punten. Dat is een gat naar nummer 2 met 8. Als ik zo even zet, kijk eens, 3 onthouden. 59 met 51 is 8, inderdaad. Ja. En dan 4 punten daarachter staat AZ. Ja. Nou, ik denk dat dat wel Feyenoord wordt. Maar als ze dan blijven voetballen als vanmiddag, dan is het kansloos. Krijgen we hele saaie play-offs nog en zo. Ja, behoorlijk, ja. Klaar. Goed. Heb je dat wielrennen trouwens gekeken vandaag? Nee, want ik moest dus Verona op Chievo Genoa doen. Nou, het was sneeuwde daar, joh. Serieus? Het was echt, die arme mensen die kwamen boven op een berg in de fucking sneeuw. Bibberend. Bauke Mollema is wel een held, hoor. Oh, geweldig. Ik heb daar ook wel eens gezien dat, hoe heet die ook alweer? Was dat Henk Lubbe ding? Nee, die andere. Johan van der Velde. Die heeft een keer, heel lang geleden. Ja, nou, dat moet wel, ja. Epische hero natuurlijk, die na zijn carrière dief is geworden. Ja. Met dingen stelen, vond ik leuk. Ja, doe je het eigenlijk nog steeds dat je weet? Of, Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, volgens mij is die wel weer therapie technisch. Staat me bij dat we een keer gesproken hebben. Ik heb buiten bij Johan van der Velden een keer gesproken ook. Ja, dat zou kunnen, hoor. Hey, en het korte baan schaatsen, is dat nou echt? Of is want we hebben een wereldkampioen, hè? Ik kan daar maar niet aan wennen. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ik ben daar misschien te oud voor of zo om daar nog aan te wennen. Maar ik vind dat, net of je naar Playmobil poppetjes zit te kijken. Ik vind het echt zo raar, die kleine korte bochtjes en zo. Ik vind het hartstikke goed, hoor, dat Shinky Knecht, dat die wereldkampioen wordt. Wist je dat Shinky zijn voornaam, waar die vandaan komt? Nee, uit dat weet Thierry dan weer wel. Ja, nee, in tegendeel. Nee, zijn overgrootvader was een Chinese pinda-verkoper. En die heette Shinky, dus zodoende. Opa, echt waar. Zo kleinzoon. Dat hebben we gegoogeld. Ja. Oh, is dat echt? Dat staat echt op Wikipedia. Of is dat alleen op de PVV-site? Want nee, dat is wel een racistisch verhaal. Nee, helemaal niet. De man, dat is juist heel wat aardig. Wat is daar nou racistisch aan? Helemaal niet racistisch, juist. Ja, een pinda-verkoper. Met zelf een racist. Ja, nee, maar die man, dat kan toch? Die overgrootvader kan toch gewoon pinda-verkoper uit China zijn geweest? Sterker nog, er zijn er heel veel van. Ja, er zijn er zelfs niet zo bijzonder. Hoor. Je hebt 20 miljard pindaverkopers. Ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar... En dan, als je dan je achterkleinkind naar je vernoemd wordt, vind ik het eigenlijk soort helemaal geen discriminatie. Is het goed tegendeel. Dat het is maar ere, Shinky, ere toekomt. Mijn theorie is wel dat Shinky door die naam... Ken je dit liedje A Boy Named Sue van Johnny... Ja. Nou, dat is dit ook eigenlijk. Hè? Dat die man heet Shinky en die denkt, nou, wat is godverdomme allemaal wat laten zien. Dan ga je het straks ook. Maar dan ook nog Knecht van je achterkant. Ook dat nog, ja. Shinky Knecht is eigenlijk... Hoe coolie-achtig kan het worden? Dus eigenlijk is het de pinda-verkoper Knecht. Dat is eigenlijk... Ja. Dus hij niet de pinda-verkoper zelf, maar het was een helper. Dat was zijn vader. Ja, en dan denk je toch bij jezelf, nou, ik zal ze allemaal een poepje laten ruiken. En dan word je dus wereldkampioen shorttrack. Dat is wel knap, hoor. Met een roze bril. Hebben jullie de beelden gezien? Absoluut. En ik zeg je één ding. Als je heel veel pinda's eet, dan is de kans vrij groot dat je poepjes laat gaan ruiken. Nee, wat was Sven Kramer vorige week in RTL Night. En die zei ook, die mensen tegenwoordig die willen geen pijn meer hebben. Maar Shinky Knecht wel, denk ik. Ja. Sven zegt ook, opa geleerd. Ja, maar Sven die zei, wat is nou je geheim? Dat vragen ze altijd. Dat is een prima vraag. En die zei ook van, nou ja, weet je, die jongens tegenwoordig, die willen niet echt pijn meer lijden. Die willen ook de biertjes drinken, gezellig achter de meiden aan. In plaats van, godganse jaar, trainen. En dat, ik denk dus dat Shinky dat ook heeft. Shinky, elke keer vervloekt hij zijn opa en stapt hij op die, op die shorttrackbaan. Zo die schaatsjes aan. En denkt, elke Koreaan die voor mijn neus rijdt, het is mijn opa. Zoiets. Ja. Weet je wel. Weet je wie ook helemaal geen pijn meer kan lijden? Nee. Jan Roos. Nou, dat weet je. Nee, dat is sorry, goed om even over te hartstikke leuk dat jij er bent, Jerry. Nee, echt waar. Maar die jongen, je gaat toch niet ziek melden voor de echte Janne Kappen nou even, zeg. Nou ja, we denken misschien dat het een heel klein midlife-crisisje is. Of een SOA. Ja, SOA, dat zegt Jan Thierry dan weer. Want Jan, als je dit hoort, dat zegt Thierry, hè, van die SOA. Ga je dat nou gewoon, omdat Jan luistert... Op nationale radio lopen, ga je Thierry gewoon lopen bashen. Nou, ze hebben mij... Ik had beloofd dat ik het niet zou vertellen. Ik was een maand of twee geleden ook een keer weg. Hebben ze mij ook een geslachtsziekte aangepraat. Dat ik dus dat doen ze ook op nationale radio. Wat dan? Maar het is goed genezen, toch? Ja, Shanky Knecht had ik. Hij had Gent aan de schinkel. Ja. Maar jongens, alle gekheid op een eierstokje. Ja. Over oud-atleten gesproken, daar heb ik nog over na zitten denken namelijk. Oud-atleten? Kennen jullie nog, nou ja, we hebben het nu over jong zijn Kamer altijd, en zo, Johan van der Velde. Ja. Nelly Coman. Ja, natuurlijk Nelly Coman nog. Die staat dat record op die 60 meter, staat nog steeds. Precies. Hè? Maar ik hoorde daar laatst een heel vreemd verhaal over. Heb ik daar nog tijd voor? Zeker, nou. Een vreemd verhaal altijd. Nou, Nelly Coman, die was gestopt en die viel toen, en dit bedoel ik niet racistisch, in het spreekwoordelijke zwarte gat na haar topsportcarrière. En die dacht, die woonde in Rotterdam. En die dacht, weet je wat ik doe, zoals veel oud-topsporters, ik ga golfen. Dus die meldt zich bij golfclub Kralingen. En dat is een hele chique, ja, hele chique ontoegankelijke golfclub. Ja, maar wel in Rotterdam natuurlijk, waar ze woont. Zeker, dus ja, zeker. Maar in Hillegersberg, weet je wel, die chique wijken. Ja. Dus hij loopt zo naar die balie en zegt, hallo, ik wil graag hier komen golfen. En er staat een meneer achter de balie. Die zegt, nou, mevrouw, het is niet echt mogelijk hier bij ons. We hebben ballotage, wachtlijst, besloten club. Dat is allemaal een beetje moeilijk. Maar ik heb wel goed nieuws voor u, want die 10 minuten lopen verderop is golfbaan de Rotterbergen. En die is openbaar, kunt u lid van worden. En Nelly Koman staat zo te kijken en ze zegt tegen die man, maar meneer, ik ben Nelly Koman. Waarop die kerel zegt, oh, dan is het voor u 5 minuten lopen. Ja. Uitstekende. Goeie, hè? Het is echt fantastisch. Het is een hele discriminerende grap. Hey, Quincy Cario, als je dit hoort, dit was Koert Westerman die dit zei. En wij vinden dat helemaal niet, hoor. Wij vinden mevrouw Koman nog steeds een grote heldin. Ja, en die Daphne Schippers, die moet het nog maar eens zien te halen. Wat jij, Koert? Nee, maar ik heb Nelly Koman ook heel hoog zitten. Ja, natuurlijk bij jou zitten. Wie wordt de kampioen? Hadden we gehad. Wie wordt de tweede? Hebben we gehad. Wie wordt de derde? Dat is nog een beetje spannend. Wie wordt de laatste? Dordrecht is al laatste en dat zal zo blijven. Ja, okay. En Ajax aanstaat. Onze laatste troef in het Europees voetbal. Gaan ze die 1-0 van Dnipropetrovsk goed maken? Zo. Jij bent een van de weinigen die dat zo even uit zijn mouw schudt. En al 3 weken achter elkaar, hè? Klasse, Jan. Ja, dank je. Respect. Maar? Ik denk van wel. En de enige methode wat Frank de Boer daarvoor moet gebruiken is, hij moet de heenwedstrijd in zijn geheel laten zien aan de selectie. En ze confronteren met het labbekakkerige spelletje wat ze daar hebben laten zien. En ze moeten zich gaan schamen. En dan winnen ze met 3-0 van die gasten. Dat kan niet anders. Mooi zo. Dan moet je gewoon denken, wij zijn Shinky Knecht, hè? Ja, precies. Dat is het. Ook die jongens kunnen geen pijn meer hebben. Nee, precies. Zo en dus is moet je ze pijn doen door ze verplicht naar die kutwedstrijd te laten kijken. Oké, hartstikke bedankt, Koert Westerman. En tot gauw ziens, hopen we. Dankjewel. Oké. Okay. Doei. Echte Janne. Ja, C-Mac is nooit ziek, dus we gaan vlug naar onze Martin. Martin heeft griep, hoofdpijn, keelpijn en doodmoe. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik geen zin heb in wat warme liefde. Ik belde een vriendin van mij en vroeg haar langs te komen. Al gauw zat ze bovenop me, maar ik merkte al snel dat ik daar helemaal geen zin in had. Oh, dit en oh dat, terwijl mijn hoofd maar bleef bonken van die koppijn. Kan het wat zachter, schreeuwde ik tegen haar. Toen zij Martin in haar mond nam, hield ze eindelijk op met dat gichiel. Maar mevrouw ging als een bezetene te werk. Ze zoog er maar bijna half af. En ik had al last van mijn lijf. Zonder ook maar een ei over mijn hoofd ging ze er weer op zitten rijden, alsof ze op een wilde pony zat die wilde drinken bij die waterbak. Haar zweet liep over mijn koude lijf. Ik rilde ervan. Oh, Martin! Gek werd ik ervan. Toen ze nog een keer, Martin! Riep, duwde ik haar van me af en schopte haar mijn slaapkamer uit. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Pleurtig op. Ik had behoefte aan zachte liefde. Waarom word ik toch altijd als die lustobject gebruikt? Gek word ik daarvan. Met z'n... Martin! Ja, Mona Keizer is woordvoerder langdurige zorg, wet, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, medische ethiek, emancipatie en cultuur in de Tweede Kamerfractie van het CDA. Lekker belangrijk, ze is van de echte oppositie en het is bijna verkiezingen. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Mona Keizer van het CDA. Goedenacht, heren. Mona, goedenacht. We willen toch eventjes hebben over de aanstaande verkiezingen. De komende peilingen die niet zo heel erg rooskleurig zijn voor de coalitie. Wat vind je als de coalitie de meerderheid volledig verliest... met ook alle mogelijke steun erbij van welke andere gekke partij dan ook... moeten ze dan niet gewoon opstappen? Moet de boel niet gaan klappen? Nou, wij zeggen als CDA steeds van chaos is nooit goed. Dus wat er nodig is, is dat de heren hun plannen aanpassen. Maar laat ik wel hier ook even gezegd hebben... ik irriteer me mateloos aan politici die zeggen van... het maakt niet uit wat de uitkomst is, wij blijven zitten. Maar dat is toch werkelijk onvoorstelbaar. Maar dus ze moeten weg. Het is wel heel fijn dat je dat zegt, want ik dacht dat altijd iedereen gek geworden was. Want als die plannen aanpassen, dat gaan ze niet doen. Dit zijn hun plannen. En uiteindelijk, als de kiezer laat nu toch horen, ja of nee, we willen dit. En als dit zootje met al die gedoogpartners nog steeds geen meerderheid in de Eerste Kamer haalt, dan is dat toch wel een vreselijke klap voor je, toch of niet? Nou ja, ik zou mezelf in ieder geval wel even op mijn hoofd krabben als ik meneer Samson was of meneer Rutte. Waarom is dit eigenlijk, denk je, Mona? Waarom scoort de coalitie zo slecht? Omdat de plannen gewoon echt heel erg beroerd zijn. Hè? Als je nou kijkt bijvoorbeeld naar de werkloosheid. Hij is hier nog nooit zo hoog geweest in de afgelopen 20 jaar... terwijl in Duitsland hij nog nooit zo laag geweest is. Er moet echt een verandering van beleid komen. We hebben een veel te grote overheid. De belastingen zijn veel te hoog. Dat moet echt anders. Nou ja, en je merkt nu ook dat de mensen in het land het zat zijn. Ja, en kijk, ik ben natuurlijk daarbij ook woordvoerder zorg... als je steeds gezegd hebt dat alles beter wordt... en dat mensen meer zorg krijgen en minder gaan betalen... en het tegenovergestelde is het geval... ja, dan moet je toch niet verbaasd zijn dat mensen bij je weglopen. Dan zegt de minister, ja, maar dat komt omdat we veel meer oude mensen krijgen... en omdat ze hele dure behandelingen ook zijn bijgekomen... voor allerlei chronische ziektes. Dus daarom wordt de zorg in het algemeen duurder... maar eigenlijk is het nog goedkoper, want je krijgt er zoveel meer voor. Nou ja, kijk, ik ben je nu al kwijt. En de gemiddelde Nederlander is dus ook minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn kwijt. Want wat die steeds doen, is zeggen dat alles beter wordt... terwijl mensen zo langzamerhand in de praktijk aan het merken zijn dat het niet zo is. Nou, mensen zijn het gewoon zat. Hey Mona, zou het ook kunnen komen dat je als je met twee partijen als VVD en PvdA... elkaar tegenpolen in een heleboel opzichten... een soort compromiskabinet gaat vormen, dat het altijd gekloot wordt. Iemand krijgt het in hoofdlijnen zijn zin, maar dan moet aan de andere kant... moet een heleboel gerepareerd worden om de ander aan boord te houden. Daar kan toch nooit het goeds van komen, Mona? Nou ja, dat zie je nu natuurlijk ook wel. Hè? Bij de vorige verkiezingen, de vorige Tweede Kamerverkiezingen in september 2012... deden ze alsof ze elkaar niet konden zien of luchten. Maar toen bleek een stem op Rutte een stem op Samson te zijn en vice versa. Ja. En wat je nu dus ziet gebeuren, en dat wil ik toch wel even van de gelegenheid gebruik maken... een stem op Pechtold van D66 is dus ook een stem op deze coalitie. Hey, maar komt het niet allemaal, eigenlijk bedoel, dit is natuurlijk allemaal waar... maar goed, CDA heeft er ook wel een handje van om met allerlei gekke partijen coalities te sluiten. Komt het niet eigenlijk allemaal door dat er zoveel gerommel is in de gelederen van de VVD zelf... met Opstelten en Teven... Dus dat niet gewoon... Je flatst er even een zin tussendoor. Dat CDA heeft een handje van om allerlei rare coalities te sluiten. Volgens mij is dat niet het geval. Maar wat je hier nu gewoon ziet gebeuren... is dat twee partijen die elkaar in het begin eigenlijk gezegd hebben... van nou, nooit met die rode, hè, zei Rutte. En vervolgens doet hij het. En daarbij hebben ze dan ook nog plannen... die ons eigenlijk verder afbrengen van herstel. Die de werkeloosheid doet stijgen, die de belastingen doet stijgen. En daar moet, zoals mijn chef, hè, zoals ik hem zaak noem, Sibanye Buma ook zegt... het roer moet om. Ja, maar het roer gaat niet om als je die lui laat zitten. Want die gaan heus niet zeggen... oh, Mona en Buma zeggen het, dus we gooien het roer om. Ze zullen wel moeten, want anders hebben ze geen meerderheden. Nee, maar als de mensen allemaal CDA gaan stemmen, dat is dan wel een voorwaarde. Een van de dingen die Buma nu roept is dat er een maatschappelijke dienstplicht moet komen. Wat vind jij daar eigenlijk van? Een soort leger, maar dan in de zorg of in de andere maatschappelijke dienstverlening voor jongeren? Kijk, een paar jaar geleden stelde het CDA voor om een maatschappelijke stage in te voeren. Nou, dat vond iedereen toen een vreselijk slecht idee. Hoon was ons deel. Uiteindelijk is het ingevoerd en is het een groot succes. Heel veel jonge mensen draaien een aantal uren mee in de zorg, bij voetbalverenigingen, noem het allemaal maar op. En wat je gewoon ziet is dat het naar grote tevredenheid ging. Wat doet deze regering? Aan de ene kant zeggen ze dat mensen meer voor elkaar moeten gaan zorgen. De participatiesamenleving. En ze schaffen vervolgens die maatschappelijke stage af. Nou, wij doen er een schepje bovenop nu. Wij zeggen gewoon, het is van het grootste belang dat jonge mensen weer ervaren hoe het is om iets voor het ander te betekenen. En dat doen we via de maatschappelijke dienst. Ja, en een beetje zo van, je hebt niet alleen maar rechten, maar je hebt ook plichten. Dus een beetje opvoedkundig, verantwoord dingetje moet het worden. Precies, en ik ben daar... Daar ben ik ook wel voor trouwens, hoor. Ja. Ja, wat zou jij willen doen, Jan? Ik ben veel te oud om nog iets te doen, joh. Gek. Okay. Ik moet al bijna verzorgd worden zelf. So far, so good voor jou maatschappelijk. Nee hoor, nee. Jan, jij kan ook prima bij de plaatselijke sportvereniging iets betekenen in de kantine. Ze bent ook nog eventjes... Aan de andere kant van de bar dan, hè Jan? Ja, nou dat doe ik al lang, joh. Ik zit op vier van die sportverenigingen, die kinderen van mij. Joh. Er is geen zaterdag dat ik niet ergens bar of bestuur zit. Ja, dan doe jij het dus al. Dus tuurlijk doe ik het al. Mona, wil eventjes over jouw portefeuille? Want ja, er wordt veel bezuinigd op cultuur. 23% volgens de laatste cijfers gaat er af vergeleken met 2011. Kunsten, erfgoed, letteren, al dat soort zaken. Is dat een probleem of kunnen we dat wel opvangen met elkaar? Nou ja, Rutte 1 hè, is er ook gigantisch bezuinigd op kunst en cultuur. Ja. En dat leidde toen tot schreeuwen om beschaving. Wat je vervolgens nu na een jaar of wat daarna ziet... is dat van alle instellingen waar de subsidie verminderd is... maar een paar ook echt zijn gestopt. Het tegenovergestelde bleek het geval te zijn. Heel veel culturele instellingen gingen zelf kijken hoe ze interessant werden voor het publiek... hoe ze meer kaartjes konden verkopen. En volgens mij is dat ook alleen maar goed. Kijk, kunst kan niet zonder subsidie. Mensen die zeggen dat dat wel zo is, daar ben ik het dus grondig mee oneens... Maar het is wel heel erg goed dat culturele instellingen ook leren hoe ze zelf inkomen. Erger jij je ook zo aan al die oikofobe kunstuitingen, al die lelijke kutmuziek en al die gekke toneelstukken met rare schreeuwende naakte Hans Kestings op het podium en zo? Ja, ik denk wel af en toe van jongens, moet dit nou op deze manier? Wie vindt dit nou daadwerkelijk? En wie betaalt daarvoor? Ja, de belastingbetaler. Een paar weken geleden hadden wij dus iemand uit Enschede aan de lijn van het volksdansen. En dat gaat dus naar het kloten, hè? Dat soort dingen. Ja, daar hebben ze weer geen geld voor. Als CDA zit ik ook altijd tijdens die kameroverleg met onze minister te pleiten voor onze amateurmuziekverenigingen. De fanfares, de brassbands. Daar leren jonge mensen maken. En ik merk dan ook echt dat je bij deze minister echt... Nou, je moet de blaren op je tong praten om tot erdoor te dringen. Dat dus ook van het allergrootste belang is. Ja, precies. Ja, en nationale identiteit, hè Mona? Wat zeg je? Nationale identiteit is het ook. Ja, nou ja, absoluut. Ik ben daar een geweldige grote fan ook van. En ja, het is echt... maar goed, weet je, ik hou vol. Dus ze zijn nog lang niet van mij af. En inmiddels weten ze het. Een kameroverleg over cultuur en Mona Keijzer, dat gaat altijd over de amateurmuziek. Kunnen we dat niet laten rijmen? Dat hebben we een kamergesprek en Mona Keijzer, dat leidt altijd tot geleizer. Luister eens, er is nog een... Ik heb ooit zelf een keer bij de verkiezingen de slogan gehad. Heb je er los, hè? Ja. Noem je dat? Wees wijzer, stem keizer. Ja, ik wist dat het ging komen. Ja, goed, hè? Ja, fantastisch. Nog iets anders van jou. Je hebt laatst de omgangsregeling grootouders, wilde jij, hè? Dat was ook een plan van keizer, wijzer met keizer. Mm-hmm. Maar ik heb bij de Stichting Dwaze Vaders gekeken op de site. Die een beetje op de bres springen voor de man, hè, meestal. Want ja, de vrouw krijgt altijd gelijk van de rechter, je weet het niet. En die zei, nou, weet je, als de politiek nou eerst eens zou opzorgen dat die omgangsregelingen die worden afgesloten met niet-zorgende ouders ook worden nageleefd, dan komen die grootouders vanzelf wel in orde. Wat vind je van zoiets? Nou, weet je, ik ben zelf advocaat geweest, hè, mediator. Dus ik heb daar zelf ook wel eens mee te maken gehad in mijn werk. En ik kan mij die frustratie van deze heren vreselijk goed voorstellen. Ik denk ook dat er daarvoor niet zozeer nodig is dat de wet verandert, maar dat er meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de wet ook biedt. Maar Mona, moet je horen, onze gast van vandaag, Sid Lucassen, ik weet niet of je hem gehoord hebt, maar hij zegt, ja, de overgrote meerderheid van de echtscheidingen wordt gewoon aangevraagd door vrouwen. Het is een totale mythe dat mannen hun gezin in de steek zouden laten. Dat is een leugen. Wat vind je daar nou van? De meeste echtscheidingen worden aangevraagd door vrouwen, maar waar dit over gaat is de omgangsregeling, waarbij toch ook vaak de moeders altijd gelijk krijgen. Contact met de vaders ontzeggen. En je kunt natuurlijk niet in alle situaties precies weten wat er aan de hand is. Maar in zijn algemeenheid vind ik dat vreselijk. Want kinderen hebben hun vader nodig en hebben hun moeder nodig. En het recht heeft echt meerdere mogelijkheden om dat af te dwingen. Ja, maar jij, daar wil je heen, hè? Het is echt even belangrijk wat ik nu ga zeggen, ja. Want er zitten vast mensen te luisteren. Je kunt bijvoorbeeld vragen dat er een dwangsom opgelegd gaat worden. Want als de rechter bepaalt dat er omgang moet zijn met de vader, dan vind ik ook niet dat een moeder maar mag zeggen, nou, dag, dat vind ik allemaal niet belangrijk. Nou, daar ben ik nou eens van harte en volledig met je eens. We hebben nog één vraagje aan je, Mona. Heb je www.pleuro.nl al ondertekend? Zeg, hou eens op aan het Pleuris-project van je. Nee, Pleuris-project, zonder L. Nou goed, maar wat vind je ervan? Ja, we zitten hier dus met, zoals gezegd, niet alleen met een intellectueel, maar ook een machtige man die maatschappelijk veel indruk maakt. En nu allerlei stages doet bij voetbalclubs. Ja, en zijn laatste initiatief is, je weet waar het over gaat, hè? We moeten een parlementaire enquête doen naar de toetreding tot de euro in 2000, nee, voor 1992. En wat er in godsnaam ons bezield heeft om in dat heilloze avontuur te stappen. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat een interessante vraag. Ik voel fractiediscipline. Sorry? Ik voel fractiediscipline. Nou, weet je, wij hebben daar in de fractie nog geen definitief standpunt volgens mij over ingenomen. Maar dan zou ik even Pieter Omtzigt moeten bellen. Dus hierover val je me even mee. Dus als je het goed vindt, vraag ik dat even aan Pieter en dan kom ik daar later een keer op terug. Nou, je mag zo meteen nog even terugbellen. Nou, ja, nee, maar je hebt groot gelijk ook. Maar oké, dan is hij hier toch maar weer genoemd. Hè? Dus ben je, oh lieve luisteraar, ook geïnteresseerd om te weten waarom we in godsnaam in die euro zijn gegaan? En wat er allemaal anders was gegaan als we dat niet hadden gedaan, ga dan naar peuro.nl en doe in godsnaam mee aan Thierry's Burgings. Die Frans komen we nooit meer van hem af. Dankjewel, Mona Keizer. Heer, het was mij een genoegen. En nog even één vraagje. Waarom stagneren jullie eigenlijk ineens in de peilingen? Wat stopt het? De gekke VVD, 8 zetels terug in 2 weken volgens de hond. En jullie blijven een beetje plakken. Wat gaat er mis? Nou, weet je, bij ons gaat het zacht maar zeker. Hè? Ik ben zelf ook een hardloopster. Ik ben niet van de sprint. Ik ben van de langere afstand. Hoewel nu ik ouder word dat wat minder makkelijk gaat. Maar ik hou vol. En zo is het ook met het CDA. Langzamerhand gaat het weer beter. En op een gegeven moment krijgen mensen vanzelf in de gaten dat als je echt hervormingen wilt, belastingen naar beneden, werkgelegenheid, een kleinere overheid, dan moet je op het CDA stemmen. Waarvan acte. Goed. Mona Keizer, wat rust en bedankt. Dankjewel, goeiedag. Het Haags geluid. Ja, flatbewoner Stephanie Escobar werd gek van de seksgeluiden van haar buurvrouw en hing een briefje in de lift of het even wat stiller kon. Per keer de post kwam het antwoord. Moet je maar niet in een flat gaan wonen en misschien zelf eens een goede beurt krijgen. We bellen met Porno Flat in Hellevoetsluis. Hallo? Goedenavond, dit is Thierry Baudet van Echte Jannen. Radio 1. We zijn van het radioprogramma van Echte Janne van Radio 1 en we willen graag bellen met de pornoflat. Spreken we daarmee? Ja. Mooi zo. Bent u de pornozender of de ontvanger? Of bent u een omstander? Heeft u het verhaal gevolgd, bedoelt Thierry, in de AD, de krant? Heeft u het gezien? Er is een pornoflat in Hellevoetsluis. Woont u daarin? Ja. Echt waar? Nou, oh, geweldig. Heeft u er ook zo'n last van, die schreeuwende mensen in de flat? Ja, dus ja, de porno staat, dus waarom? Er zijn veel porno geluiden. Ja, er schijnen mensen te vrijen in uw flat en die maken nogal veel lawaai. Heeft u dat gehoord? Sorry meneer, het is een beetje kleine Nederland praten. Oh, oké, nou dat is wel. Maar maakt u zelf ook veel geluiden of bent u niet zo'n porno-tijger? Ja, ik denk dat mevrouw het misschien niet helemaal begrijpt, Jerry. Mevrouw, het spijt ons dat we u storen. Fijne avond verder nog. Okay. Dag. Dag. Doei, doei. Dit zou hem wel eens kunnen zijn. Haar, ja. Dat zou mij niks verbazen. Oh nee, die vrouw had een briefje teruggeschreven. Hartje van de dommen. En dat was ook een beetje in de goed Nederlands. Dus dat. We gaan gewoon nog een nieuw nummer bellen. Hallo. Goedenavond, u spreekt met Jan Heemskerk en Thierry Baudet van het radioprogramma Echte Janne Radio 1. Wij proberen iemand te spreken te krijgen die in de pornoflat woont in Hellevoetsluis. Sorry. U heet daar niets van? Oh. Hallo? Hallo, dag mevrouw. U spreekt met Jan Heemskerk en Thierry Baudet van het radioprogramma Echte Janne. Wij proberen erachter te komen of we iemand in de pornoflat in Hellevoetsluis te spreken kunnen krijgen. Mag ik vragen waarover het gaat? Jazeker. Nee, het stond in de krant stond een verhaal over een flat in Hellevoetsluis. Dat is volgens mij uw flat. Mm-hmm. En daar was een mevrouw die had zo'n last van het seksgeluid van de buren dat ze een briefje had opgehangen in de lift en toen weer een briefje had teruggekregen. En nou ja, wij denken dat het uw flat is en we vroegen ons af hoe erg het probleem is. Oké, Ik heb nergens last van en ik weet ook helemaal niet waar het over gaat. Ik heb niks gehoord, dus... Nou, dat is heel fijn voor u, want het lijkt me afschuwelijk. Lijkt het u ook niet zo erg dat u de hele nacht wakker ligt van allemaal seksgeluiden van de buren? Lijkt me vreselijk. Ja. Ja, toch? Dan ga je een soort wedstrijd krijgen. Dan denk je, nou zal ik hun ook wakker houden en zo. Nou, weet ik niet. Ik zou gewoon boos worden. En u? Nou ja, maar u heeft niks gehoord? Nee. Nou, dat is fijn. Nou, sorry dat we u hebben gestoord. Dan een fijne avond nog. Valt allemaal mee. Dag. Oké, okay, fijne avond. Dag, dag. Hallo? Goedenavond, dit is Thierry en Jan van het radioprogramma Echte Jan, Radio 1. Ja. Wij proberen iemand te spreken te krijgen die woont in de pornoflat. Maar wat wil je weten? Nou ja, we willen weten of het echt zo erg is. Of de verhalen, of je weet wie het is. En of er nog technieken aan ontleden zijn. En ja, en of we er iets van kunnen leren. We hebben natuurlijk allemaal luisteraars die nu nog wakker zijn, dus dat belooft niet veel goeds. Ja. Ja, maar wat moet ik jullie leren? Godverdomme, jullie hebben het ook een plasje tegengekregen om mij te... Nee, maar moet je horen. Als het zo erg is dat je zo'n vrouw zoveel lawaai moet maken dat de buren brieven gaan ophangen in de lift, dan wil ik gewoon weten, wat doet die gozer? Ben jij degene die dat doet met die vrouwtjes? Nou ja, ik ben ook niet kieskeurig, want dan is het verstandig. Ik doe ook wel iets, maar zo erg ben ik nou ook weer niet. Nou, je begint wel een beetje als een politicus te praten die iets te verbergen heeft. Ja. Ik heb niks te verbergen. Nee, oké. Okay. Er is dus iemand in die flat die gilt het behang van de muren. En niemand wil ons vertellen wie het is. Maar ja, goed. Nou, jou hebben we ook niks. Als ik weet gewoon wie de schuldig is, dan waar maak ik het niet uit, hè? Ik versta dit niet. Nee, ik wel. Het maakt hem niet uit. Die winter zegt, ik kan mij niet schelen. Dus als jouw buren lopen te gillen als peenvarkens, vind je prima. Nee, dat maakt mij geen fucking uit. Vind ik heel verdraagzaam. Mag ik je onwijs bedanken? Ja, dit was echt geweldig. Ja, dankjewel voor alle moeite en de tips. Dit was echt super. Slaap lekker. Wat wil je eigenlijk? Dankjewel. Dit was echt geweldig. Ja. Dag. Wat een stem ook. Doei, doei. Wat een persoonlijkheid. Nou, tot zover de pornoflat. Jezus. Ja. Een beetje een kut item. Echte Janne. De liefdespartner vindt Edith Schippers heel dom. Dagboek van de liefdespanter. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vorige week nog door de Echte Janne getipt als de volgende leider van de VVD, meent dat er een complot tegen haar partij is gesmeed. Het kan, aldus de bewindsvrouw, geen toeval zijn dat het vlak voor de verkiezingen affaires regent waarbij VVD-politici in negatieve zin zijn betrokken. De affaire Verheijen, de bende rond de Limburgse ritselkoning Jos van Rij, de ophef in Stichtse Vecht rond fractievoorzitter Katelijne de Kruif, die wordt verdacht van hennepteelt en verkiezingsfraude. Het is allemaal veel te toevallig dat deze ernstige zaken zowat gelijktijdig en op een electoraal bijzonder vervelend moment aan het licht komen. En dan heeft minister Schippers het nog niet eens gehad over het bonnetje dat 15 jaar zoek was, uitgerekend nu weer boven water komt. En meteen minister Opstelt en staatssecretaris Steven de Kop kost. Waarom dook dat niet eerder op? Is het ministeriële duo soms gepiepeld door het eigen personeel? Reden genoeg volgens IJzeren Edith om eens flink te gaan rondzoeken in het corrupte ambtenarenkorps bij Veiligheid en Justitie dat in deze gang van zaken vermoedelijk de hand heeft gehad. Wij vragen ons intussen af, is Schippers gek geworden? Iedereen weet dat je je stil moet houden als je in de hoek zit waar de klappen vallen. Iedereen weet dat als je als partij of persoon de aandacht eenmaal naar jezelf hebt toegetrokken, door tegenstanders en media scherper dan ooit zal worden gekeken of er toevallig nog meer lijken in je kast liggen. En iedereen weet dat je niet wilt om je heen moet gaan maaien als je weet dat je fout zit. Ook al meen je, vind je dat anderen net zo fout zitten als jij. Minister Schippers zou toch moeten weten dat uitgerekend politici altijd de rekening krijgen gepresenteerd als ze een scheve schaats hebben gereden. Er is altijd iemand die ervan weet en er is altijd een moment waarop die persoon zich tegen je kan keren en er zijn altijd hyena's in het bos. En anders wel telefoontaps. Minister Schippers had beter kunnen zeggen dat er nog harder zal worden gewerkt aan een integere VVD. Zodat ze volgend jaar met die partij eens een keer niet stijf onderaan staan in de integriteitsindex. Want pas dan heb je recht van spreken en pas dan win je stemmen terug. Dagboek van de liefdespanter. Ja, nou. Vond ik wel hoor. Hey, het was afgelopen week mooi weer, maar dat wist je al. Ja, ik wil graag weten hoe het er volgende week voor staat. Dan gaan we gauw naar Gerrit Vossers. Oh! Dat duurt het keer op keer, bekijk de atmosfeer. het verkeer. Verouderd 63. Enkel van John Deere. Gretje! Hey. Jan is ziek, hè? Ja, ik heb het al gehoord. Ach, het is me toch ook een ontzettende lapswans ook eigenlijk. Ja. We hebben hier Thierry zitten vandaag. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik had dat gehoord. En die zei ook al, nou, het is toch eigenlijk wat, dat is toch nou typ exemplarisch voor de jonge generatie, hè? We kunnen geen pijn meer verdragen. Dat je wielerpijn kan verdragen, Shinky Shank, die kan pijn verdragen. Shinky Knecht, dat kan pijn leiden. Ja, en Fifty Shades of Grey en zo. Ja. Ja, Thierry kun je beter vast in dienst nemen. Ja, bijna wel, hè. En Janna's invallen, hè. Ja, precies. Nou ja, het is niet anders. We wensen hem natuurlijk nogmaals van harte beterschap. Zou het goed voor hem zijn om naar buiten te gaan de komende week? Of zeg je nou, blijf maar binnen, want het wordt zulk slecht weer. Dat kan alleen maar de griep verergeren. Nee. Voor Jan zou het wel goed zijn dat hij... Hij kan vandaag al naar buiten. De vitamine C van de zon, die kan hij weer in zich opnemen. Krijgen we zonnetje weer? Ja, we krijgen weer een zonnetje, want het weekend was natuurlijk niet zo heel veel bijzonder. Het was verschrikkelijk. Ja. Het was koud. Kom jij wel eens in Meppel eigenlijk, Gerrit? In Meppel? Ja. Nee, dat komt niet zo vaak. Jongen, daar ben ik geweest. Moet je ook niet heen, hoor. Ze hebben een lekkere biefstuk. Ik ben even vergeten hoe die tent heet. Maar je kunt er een redelijk goed biertje drinken. Maar er is geen mensen. Er zijn geen mensen. Er staan echt enorme cafés. Er staat dan 20 man in, weet je wel. Ja, ja. En vrijdagavond, dat belooft weinig goed, Gerrit. Vrijdagavond? Ja. Wat dan? Nee, dan is er gewoon niemand in het café daar. Oh, dus ik dacht omdat je vrijdagavond, dan begint de lente. Ja, zoiets. Nee. Maar goed, nee. Oké, ik dacht misschien kun jij Meppel en... Omdat er niet zoveel in het café zit, daar hebben we hier in de Achterhoek wel meer van die cafés. Hoor. Maar ja, wat mensen willen ongestoord eten en dan weten ze ook zeker alles wat op bod ligt, dat krijgen ze dan ook binnen. Hè. Dan wordt niks gejat aan. Op die fiets. Nou goed. Ja. Wat moeten we verwachten de komende dagen? Ik hoop echt zo dat het weer een beetje normaal wordt. Ja, want wat is normaal? Voor maart kun je natuurlijk van alles nog verwachten. Maartse buien en van alles kunnen we over zee krijgen. Maar maart heeft zich toch wel aardig goed gehouden. Tenminste de eerste helft. Maar ja, nu dit weekend is het wat minder geweest. Maar op zich, de komende dagen ziet het er wel heel aardig uit. Want morgen dan, 13 graden. En wat ga je doen? Ga je fietsen of zo? Ga je naar buiten? Ik denk ook wel wat kan fietsen. Want de wind wordt ook wat minder, dus dan is dat wel te doen. En de dagen daarna, dinsdag is denk ik ook wel een rustige dag. Dus, en de temperatuur nog wat hoger, gemiddeld 15 graden. Onwaarschijnlijk, hè? Ja, en dan zitten we in het oosten zeker goed. Dan kan het zelfs nog 16, 17 graden worden. Dus, maar we moeten niet te hard juichen. Want, dat moet je niet doen. De tweede helft van de week wordt het allemaal weer wat minder. Net als Jan een beetje beter wordt, dan wordt het weer wat slechter. Heb jij eigenlijk... Ik denk altijd met mensen uit het oosten dat die ook van hun grootmoeder allemaal geheime middeltjes tegen ziektes hebben en zo. Moeten we niet iets in een vijzel, iets met brandnetels en een papje maken dat hij dan op zijn longen moet smeren? Is er niet iets te bedenken? Ja, we hadden onze Klazinut Zalk. Die had al die middeltjes, brandnetels die niet stoken en weet ik veel allemaal. Maar jij niet? Jij hebt niet gewoon dat moedervossers, als je een beetje onder de water bent, dat je dan, wacht maar Gerrit, ik rup je schouders wel even in. Nee, dat hadden we niet zo, nee. Ben je vaak ziek eigenlijk? Nee, Gerrit is nooit ziek, toch? Nee, ik ben alleen maar afwezig als ik carnaval heb en kermis. En verder doe ik aan heel veel aan het programma meer. Dus, heel selectief. Dat geluk heb ik. Welvaartziektes en dat, katers. Ik maak me toch een beetje zorgen over Jan. Dus toch, ik dacht altijd een gezonde boerenjongen, maar het blijkt toch een beetje een winkeldochter. Dit is jammer. Zonde. Groot intellect ook. Echt, Ja, je kijkt er altijd zo anders tegenaan dan sommige mensen zijn, hè? Ja, gek is dat, hè? Ja. Nou, kun je al iets voorzichtig iets zeggen over de kans op een Elfstedentocht? Die hebben we dit jaar niet. Maar volgend jaar? Ja, volgend jaar. Want we krijgen nu een hele natte zomer. Een hele natte zomer. Nee, joh. Ja, een hele natte zomer. We krijgen een schitterende zomer. Gerrit zegt dat we een schitterende zomer krijgen. Een hele natte zomer. Ik ben blij dat de temperaturen niet zo snel omhoog gaan in maart. Want een behouden maat is goud waard. En ik denk dat helemaal goed. Ja. Dat was de spreuk ook meteen, hè? Oh ja, dat kan ook, ja. Behouden maat is goud. Wat is er nog in? Maar we krijgen een hele natte zomer, toch? Hou je bek. Nee, dat denk ik niet. We hebben, je weet ook wel met de opwarming van de aarde. Er komt natuurlijk weer van die buien, dan kunnen we het water weer niet afvoeren. En dan hebben we een tijdje droog weer. En dan we hebben het er nog wel een keer over. Maar dat laten we eerst maar zien. Nee, hallo, de lente eventjes Gerrit, beginnen. Ik heb op jouw advies heb ik gezegd, nee, we gaan niet naar het buitenland met een duur en milieu-onvriendelijk vliegtuig. Ja. We gaan gewoon met een zeilbootje naar Friesland. Ja. Ja, dus echt hoor, kom naar je toe hoor. Brand een plat het hele zoutje bij je. Oh, nee, maar, ja, je moet een keer naar de Achterhoek varen, dat is heel mooi. Dat kan helemaal niet. Als je hem aan de sluizen door richting Ulft, dan ben je heel dicht bij Zilvolde. Ja. Ja. Kan dat ook met een mast op de boot? Dat kan. De bruggen kunnen allemaal open. Dus, ja. Ulft, hier wij kan. Ja. Goed. Leuk! Nou, ja, dankjewel. Wil je nog iets tegen Jan zeggen, een speciale wens? Of zeg je na zo mooi geweest? Nee, maar ondanks wat we dan net eventjes gezegd, maar diep uit mijn hart, Jan, ik wens je heel veel beterschap. Dat vind ik nou lief. Zie je nou? Je bent een lief mens. Dat komt aan. Dat komt ook echt aan. Oké, ik zou me al een stuk beter voelen nu. Ja, denk wel. Het is maar goed dat er geen beeld bij is. Wel rusten, Gerrit. Goed gaan. Dag, adieu. Oh, de naneuk. Hey Thierry, we gaan natuurlijk wel naar de stembus. Ja, woensdag, hè? Ja. Wat gaat het worden? Gewoon. Het maakt allemaal niet veel uit. Er gebeurt wel niks veranderen. Gewoon een beetje wat partijen. Die is het nou weer van nihilistisch gelul? Nee, het is toch allemaal heel erg belegen en zo. Ja, ik ga wel stemmen. En op wie? Dat weet ik nog niet. Want ik weet niet eens wie er verkiesbaar zijn, eerlijk gezegd. Okay. Ik weet wel een beetje zo richting, maar... Jij? Heb jij een vaste kandidaat? Nee. Ik ga wel stemmen voor het waterschap, gewoon omdat dat kan. Ja. Dat vind ik eigenlijk leuk. En voor de verkiezingen niet, want ik kan het niet aan. Ik ben nog te bitter om VVD te stemmen. Niet christelijk genoeg om CDA te stemmen. En de rest is geen optie. Ja. Dus dat wordt even een blanco. Dus Jan Heemskerk is boos. Nou, boos. Teleurgesteld. Maar verder, lieve luisterbuiskinderen, gewoon wel gaan stemmen hoor, als je dat wil. Thierry was gezellig. Leuk jongen wat je meegebracht. Ik denk dat hij nu onderweg is naar het asylum in Duiven. Maar het was een heel bijzonder mens. En het komt vast ooit wel goed. Wie heb je volgende week eigenlijk als Jan Roos hier weer zit? Als Jan Roos hier weer zit. Hopelijk dus inderdaad Jan Roos volgende week weer terug. Niet naar de verjaardag natuurlijk. Maar de mystery guest die komt weer. En ik hoop dat het een betraande verliezer op de verkiezing is of zo. Iets in die sfeer. Ja, of de grote winnaar. Je weet het maar uit. Het wordt gezellig. Het nieuws van 2 uur komt eraan. Het was leuk om in te vallen. Dankjewel. Hoi. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik moet je heel even opbreken, Jerry, want er is namelijk groot nieuws zojuist op poon.tv, onze eigen website. Ja. Het schijnt, dames en heren, dat is vastgesteld dat gehurkt poepen beter gaat dan zittend poepen. Ja, uitstekend voorbeeld. Ik heb voor de Post Online enige maanden geleden daar precies op dat onderwerp een artikel geschreven. Meen je niet? Ja, daar was een VNG-conferentie, Vereniging Nederlandse Gemeenten, over jihadisten. Daar ben ik over poepen.